আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা, আম্মা বা'দ, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদান লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم واشين ديواني دیوانی کے دین خاطرہ و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و اللہ تبارک و تعالی گپانی گوشتارہ کے خاطرہ شما جمع بیتے گے و امید ہیں کہ چند دقیقے کے بعد دیوان پاک واجہ ہو پھول واجہ مولوی عبدالرحمن صاحب ہم یہ دیوانہ ڈولدار بکانتے ہیں گوتی آئے گا ما هر چی که بگوشیم چشمه گندگا باز گل و شادانه بزا ما کم گوشته پچی که مسلمان گو مسلمانا که گندو که کن ایمان تازه بی هنچو که صحابی دیگه صحابی یا که گندی گوشی واجب بینین ید دقیقتی ایمان گپا کنین که مشمه ایمان تازه بی اجلس بنا نومن ساعتن یک دقیقتی بینند گوما که ما شما ایمان گپ و خبران کنه ایمان و گپ و خبرانی کنه گا ایمان تازه بی هنچو که شما اشکوته گو ای ملک تو کا حال شنگ بیتا که ما مسجدان تر رگاین واز و بیان کنه بلکه یه میں واز و بیانا و یک مقصدی میں واضح بیان ہے ہمشن کے دین احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اللہ ذوالجلال کلام چیزی احکام بیان بھی کہ مسلمانان گوش بدارا بلکہ نہ یا مسلمان یا خدا دلا بدا ہم یہ گپانی سرا عمل بکا ہم پہ آئیا اجر و ثواب و ہم پہ گوشو کا و ہم پہ عمل کنو کا نجات سبب بھی و ہم پا گوشو کا نجات سبب بھی امیدوار ہوں کہ اللہ ذوالجلال منا گوشگ توفیق و مارا و شمارا عمل توفیق کا نصیب بکنت اللہ ذوالجلال یہ بندہ کے اڑ کو تھا بندگی راہ و روش زندگی ہم تعلیم داتا نہ تنہا بندگانا اللہ راہ و روش زندگی تعلیم داتا گا بلکه تمام موجودات روی زمین دریایی مخلوقا بگیر خشکی مخلوقا بگیر برزات مخلوقا بگیر جهلات مخلوقا بگیر هر مخلوقی که الله جوړ کته هر مخلوقی که الله پیدا کته این مخلوقی آیه زندگی طریقه هم تعلیم داتا چطور زندگی بکن چه پیماوت روزگارا بگوازینی چه پیماوتی زندگی و هر چی که نیازی هستن پیدایی بکن چه پیماوتی خوراکا تلاش بکن پیدایی بکن چه پیماوتی دانه و مثلا ورگ دنبالا برو الله پهکین ای خبر هر مخلوقا تعلیم داتا هنچوکه شما ای خبر زانه و دیتگو پس که چوک کاری گوک چوک کاری هنچو که پاد که شنک وط زان که کوه برو بیه تعلیم دهگا کسا تعلیم نداتا هنچو که چه مادر موجودا که بی گروس نه شدیگه شیری نیازی هسته زان که باید کوه برو و شیرا چه کوه باید وطیگا بوارد ای که یا تعلیم داتا اللہ تعالی بداتا. صاحبہ پس صاحبہ تعلیم نداتا کہ تو ماتا وتی ماتا پستانان بگر، اللہ تعلیم داتا چھتو وتی روزی کا دنبال آبرو، اللہ تعلیم داتا ہمی پیما اللہ ذوالجلالہ مخلوقی بنام انسان ما شما انسان اڈ کتا چه حیوانان جدا یہ انسانا لہتی دیگه چیز اللہ داتا که حیوانان نداتا، یہ انسانانا اللہ یا برنامه یا قانونی داتا که شما زندگی گو حیوان زندگی فرق کن، شما مقصد گو حیوان مقصد فرق کن، شما آفرینش مقصد گو حیوان آفرینش مقصد فرق کن، چیا که هماروچی که اللہ میشمه بمپیروک اڈ کتا آدم علیہ السلام آکی پیدای کو اڈی کو مخلوقی کو خلقی کو پیسر چه اڈ کنگا اللہ ذوالجلالہ فرشتیانا ای خبر کو که انی جاعل فی الارض خلیفہ، او فرشتیان من سرزمین را یک پشپدی پوات اڈ کنم بی معنی آکی منی احکاما سرزمین توکا اجرا بکن، شما چیه گوشه شما خیال چیه؟ پرشتیان در رایی که الله تا هنچه مخلوقی عد کنه که یه مخلوق چیزیه که تو چه مخلوق زندگی ما را گوشته، چو معلومه بید که یه مخلوق تا اولا اشی زندگی ما را گوشته، یه انسانی یه خوراک و اشیا مثلا پلان چیزا پلان چیزا، چونکه ما گندگانی هر موجودی که ای پیمین ببی ای موجود وط پا وطا جیره کن خون ریزی کن جنگ کن، اشیا یه صلاحیت نیه که تی خلافتا زمین نگاه بسنبالی، لذا تا هن چونکه ما را ماموریت داتا ما تییدگی کاروبار دستوراتا و تی یه دیگه کاروباران دستورات هرچی که تو گوشه ما عمل کنگاهیں، اگر تی اللہ بلوٹے ہمی کاری که تو چه انسان لوٹے بگری و یه انسان که ما گندگاهیں، چونکه تو اشی زندگی نامه پا ما گوشه گاشیه مثلا برنامه تو گوشه گاهی کشی خلقات ای شکلیں و یه وڑا منی پیدا کنو ای شکلا منی عد کنو، چونکه ما را معلوم بیگه میں علم گوشه گا یه انسان، لذا غذای دنبالا برو خوراک دنبالا برو دیگه آپ دنبالا برو زمین لوٹی جاہ لوٹی پلان لوٹی پدا اشیا جنینی مردینی دیگه شیطو کا توکشه من شہوات اشتا فلان اشتا شی ساک فساد کن یوت پوتا درگیری جوڑ کن، میں خیال اشی گوشی که اگر تو مارا امی خدمت یک گبتا ای خدمت هم مارا بده ما گرا، میں خیال شی گوشی که ما شری سرا یہ تی خدمت انجام دائیں، اللہ حضور جلالہ گو نا شما یہ خبرہ نزانے، یہ خبرہ شما نزانے، کمال همشی تو کن که انسانا کاری تو که دستی برسی تو آکارا مکن، گوڑا آب انسان آم مردم برنده هی مردمی یا مردمی سرا دستی رسی کشی یا بجان حکلی بکن، اگر خبری گوشتی خبر جوابی بیدا یا شی ازیت و آزار بکن، گوڑا یه مردم اگه وطی خشما ایر ببا وطی گذبا ایر ببا یه کماله، آ مردمی که غریب یا تو نهر ریده آیتی حبر جواب داد کت نگا اوچی من جواب ندا، یه وطی دست در سے تو جواب ندا، شما بلوچی بتا لاشتا گوشی تو لگا کھانگیر نرسے گوش تروب شے نا، یا بری دوری کو دوری کو نرستی دومی برا دوری کو نرستی سومی برا کوپی کو نرستی گوش سو اچھی تروب شے کئی آنگیر آو، آ مردمی که دستی نرسی یہ کمالی نے یہ کارا نکہ، ما مردمی که دستی رسی کارا مکن کمالی، پرشتیانا اللہ گوہ که شما تو کا وقت گناہ مادہ ہیچ نیے، گناہ مادہ ہیچ نیے شما تو کا فساد مادہ ہیچ نیے، بل ما انسانی اڈا کنوں که آئی تو کا فساد مادہ ہے بل فساد نکن، خون ریزی مادہ آئی تو کا بل نکن تی، شیطانی مادہ آئی تو کا بل نکن تی، اور یہ مزنی کمالی، لذا اللہ ذوالجلالہ انسان اڑ کو گو انسان اڑ کنگا اللہ ذوالجلالہ گوشی قانون رہ داتا، ای روچی که آدم علیه الصلاه و السلام یه زمین سرزمین سر آد که الله گو قانون به یه سرزمین سر راه داتا گو دیم داتا راه پاس کنه. الله جل جلاله حضرت آدم علیه الصلاه و السلام گو قانون راه داتا که چطور زندگی بکن. و بعد از آیه هر پیغمبری که آد که الله جل جلاله یا قانون یا دستوری به نام شریعت آ پیغمبر داتا که انسانان زندگی کردن و زندگی کنه که دنیا سوج بدا که چطور زندگی بکنه. فرق انسان گو یه دیگر همشه، گو یه دیگر حیوانات همشه که آ حیوان در حد وتی همی لاپ سیر کنگا الله سوچ داتا کن چطور وتی رزق روزی گا طلب بکنم. دیگه آیا قانونی نی که چطور یه روزی گا چطور در بگیه جان چی بکنم چی حاصل بکنم چطور برز برمان ترقی بکنم و خوب و خراب آیا نجاه بیه شر و گنده جاه بیه سل و خوب جاه بیه که فرمان برداره که نافرمانه که شریعت سر عمل کن که عمل نکه. حیوانان تو که یه گپ یه حبران نیستن، یه گپ و یه خبر انسان تو که هستن. انسان الله برنامه داتا قانونی داتا و پا انسان دو جاهی ارکتا توجه بده که الله ذوالجلال یکی نام دنیا ارکتا یکی نام آخرت. یه دنیا تو که الله ذوالجلال گوشته که اگر انسان و منی قانون مطابق عمل بکن هر پیمی که من گوشته همه پیما و زندگی ها بگوازینی چدا که مو جاهی جنته، بلکه خلاف منی قانون عمل بکن چدا که بمیری اون جاهی جهنمه. چار دنیا یا اگر ما شما وطی خوشیان ویل بدهیم هر چی که لذت نفس آن ویل بده، آ خوشی خوشحالی عمومی نه، هر چی که نفس تنواه ویل بده، نفس خبرا مگیرین الله خبرا بگیرین یه خوشیان و لذتان نفسه گا ویل بده گره قیامت روچا الله ذوالجلال وده ما شما را سراسر خوشی دا اینام جنته. ولی اگر ادا یکی نفس دنبال بکپی نفس خبرا بگی خوشیان و تیگا هم دا سرپ بکن هر چی شراب و کباب و رباب و هم دی بجن تو بگو از اینی گورا او دا چه جنت و خبری نی گورا او دا باید ادا که کاواره رو گورا او دا جهنم کاواره رو اگه لوٹی تی یه کاواره هم که بروی جهنم کاواره رو اگه لوٹی نا. هر چند که و روایتان تو که آت که من قال لا اله الا الله دخل الجنة کسی که لا اله الا الله بکشی داخل جنت بین بله اسی معنی چیه؟ اسی معنی اشه که لا اله الا الله گوشت وفات بیته داخل جنت. لا اله الا الله گوشت همه پیمی که لا اله الا الله حکم عمل کو داخل جنت. لا اله الا الله گوشت گناهت کو کاوارا ربته شراب ورق بی بدکاری کنگ بی دزی کنگ بی رواه ورق بی گناه او دا جهنم تو که هم یه جاگهانی که تو ادا سیل کتگه جهنم تو که سیل کرگ لوٹه گوڑا به برکت لا اله الا الله گوڑا آخر آب در کنگ بی. اگر نه ادا یه مردمی گوشی که په حکیم من یه کارا انجام دیو یه سیلی کاران کنو من لا اله الا الله وانتا من جنت صاحب بو نه چوب سادگی جنت صاحب نبی. درستین هن چوکه الله و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشتک الله گوشی یبن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. اي ابن ادم اگر تی گناها زمین لو بلغ ذنوبك عنان السماء آسمان تو چه گناها پر کتا آسمان آسمان تو چو گناہ پور کتا ثم استغفرتنی رندا چمن بخشش بلوٹے چا اللہ بخشش بلوٹے اللہ بخشو کیندہ ثم استغفرتنی چمنا بخشش بلوٹے غفرت لک علی ما کان منکا ہر چی تو گناہ کتا من ترا بخشوں بخشش بلوٹے بلے بخشش بلوٹے بخشش بلوٹے من ترا بخشوں ہر گناہی کے تو کتا ولا ابالی منا پرواہم ہیچ نیست اے اللہ ہمارا ببخش اے اللہ ما چوت کتا گینا پشومان ہمارا ببخش ما اشتباه باز کتا غلطی باز کتا مارا ببخش مارا مغفرت بکن یبن آدم دیما اللہ ارشاد فرمانے یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتها بقرابها مغفرتا اے انسان اے ابن آدم اے فرزند آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اگر بیائے و منی کر را زمین نپریات را گناہ گونے منا ڈک ورے گمن ملاقات پہ لا تشرک بی شیئا شرط اشیں کہ گمن شریک نمانتا گمنش گمنی اللہ گوشی کو اللہ تو شریک نمانتا اللہ مٹو ہم درور نمانتا اللہ دیکھ مثل و نظیر برا اللہ نمانتا اللہ گوشی کے من ترا بخشوں و منا ہیچ پرواہ پروگ ہم نیستیں چیاک اللہ شرک نہ بخشی از شرک بطور سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ جس کو یا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله اعلم اے معاذ تو زانے اللہ حق بندگان سرا چیئے و بندگان حق اللہ سرا چیئے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ ورسوله اعلم اللہ رسول بہتر زانہ نبی ارشاد فرمائیں حق اللہ بر بندگان اسرا شنگ ان یعبدوہ ولا یشرکو بہی شیئا کہ بندہ اللہ بندگیہ بکن گو اللہ دیکھے شریک ممننی تین گو اللہ شریک ممننی اللہ بندگیہ بکن اللہ در ذات یک بزان در صفات یک بزان اللہ بزان یک کے بت آئی شریک نے اللہ یک کے پیغمبر آئی شریک نے اللہ یک کے نبی و ولی آئی شریک نے اللہ یک کے پیر و قوس و قطب و ولی ہچ کس آئی شریک نے اللہ زمین آسمان اڑ کتا کسی جوس نہ کتا اللہ زمین آسمان اڑ کتا کسی محتاج نہ بیتا اللہ مخلوق روزی گدا کسا بکسا محتاج نے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقر رہا و مستودعہا ہر جنبندہ یہ زمین سراہا روزی رسانی یکی اللہ ہیں نہ استار دا نہ ماہ دا نہ روچ دا نہ پیغمبر دا نہ ولی دا نہ قطب دا نہ زیارت دا نہ امام دا دیوک یکی اللہ پچ گروک یکی اللہ تو عز من تشا و تزل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شئین قدیر عزت تی دستیں ذلت تی دستیں بادشاہ تو کنے چھ تختان تو یہ رکی جائے تختان تو الٹا کنے برے گریبانا برے اسا والان برے تخت سرا نندینے واگا باندہ ہم اسا والا شیطانی بکنے پدہ شان شہمات چنے دور دے یہ تی کاریں عزت اللہ دا ذلت اللہ دا مزن اللہ کا برز اللہ کا جہل اللہ کا کس آئیے جوس کو تو نہ کہا وہ اللہ ہر کاری کن کسی گوش کو تو نہ کہا تو پچی چوکو تھا اللہ الصمد اللہ بھی نیاز ہے لم یلد ولم یولد نئے اللہ ذر جلال چھ کسی اڈ بھی تھا وہ نئے چھ اللہ کسی اڈ بھی اللہ چھ جنا پاک چھ چوکا پاک چھ ہم چیزا پاک قال اتخذ اللہ ولدا گوشت ایک اللہ چوک ہستے اللہ گوشی اللہ پاک ہیں مسیحیاں یہودیاں یہ دعویٰ کو کہ عزیر ابن اللہ مسیحیاں یہ دعویٰ کو مسیح ابن اللہ اللہ گوشت یہ سکی مزنی گوہی شانی ورگا ہے کلمتن تخرج من افواہہم یہ سکی مزنی گلتی شیک نگایا اللہ نے چوکا نے جنہا اللہ چھ جن چوکا چھ فرزندہ چھ ہم چیزا پاک ہیں اللہ پاک ہیں اللہ حضر جلالہ به زمین و آسمان سنبالا گا هم کسی احتیاج نیستن. اللہ پتی پیدا کنگا پتی روزی دیا کسی احتیاج نیستن. اللہ ترا دراہ کا مستقیم نیاز نیستن کہ تو کسی دیگر سپارش بکنے بوش ہے کہ بیا تو وسیلہ بھی اللہ گو ربنی سپارشا بکن اللہ ملا دراہ کا نم. اللہ گوشی کے اذا سألک عبادی انی فانی قریب وقتی کے بندہ ترا منی باریا جوست کنم تو آنا بگش کہ من نزدیکوں گو شما اجیب و دعوت دعا دعا کنیو کہ دعای من قبول کنو رب دستا رب درگاہ دستان چیس بکنے. اگر شفا لوٹے چا ہم آیا بلوٹے اگر ہر چی لوٹے چا ہم آیا بلوٹے یقین ذات دیوک بخشوک زندہ کنوک کشوک و جنت صاحب کنوک و آخرہ جہنم بروک یقین اللہ ذات ہیں. لذا با اللہ ہیچ شریک ممننے شریک نمننے با اللہ نا توحیدہ پا اقرار کنے نا وقتی کے توحید مننے رنچ توحید منگا اگر شرک نہ کتا گناہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فیصلے اللہ مشرکا نہ بخشی مشرک کافر ہر چی صدقہ بکن ہر چی خیرات بکن ہر چی داد و دہش بکن ہر چی مال بدا تمام دنیا یک بندی گوشی کہ من آئی خرج و مخارج زندگی تأمین کنو و بشر بس چیه بشر چیه کمک های بشر دوستانه شفروش بدا ایمان نیسته قبول نه درد نوا. لذا گوشتون که الله ما را قانونی داتا شریعتی داتا به نام دین. یه دین هنچین ضروری چیزی برای بشر که هنچو که من دیگه جاهی گوشت یه دین برای انسان هنچو ضروریه چه آب چه غذا چه هر چیزا برای انسان ضروری تره. لذا حضرت استاد تشریف داری حتما ما شما را موعظه کنم. من یه آیت کم و ترجمه و معنای کنو و تمام کنون که شما واجه گپان گوش داری انشاءالله. الله ارشاد فرمانی ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ای کتاب ای قرآن لا ریب فی شیتو کا شک هیچ نی که من عند الله هی اللہ راہ داتا ہدن للمتقین یہ ہدایتی پکے پرہیزگارا چیا اللہ گو نگوشتی ہدن للناس دیکھ جاہی گوشتا بل ادا نگوشتی ہدن للمتقین گو پچیا پچی کہ متقی و پرہیزگارا چا قرآن استفادہ کنا کسی کہ چا اللہ نترسی کسی کہ اللہ قبول نداری. مثلا شما چوئے بزانے مردمی که یا مردمی که نابینا هستند کور هستند آب هیچ چیزا نگیندی راه هیچ نگیندی کور هستند کور کدی راه گیندی ها؟ او دومیش این که مردمی که مردمان نگیندی و چه آیا نترسی تی پا چیا گوشی من دیما نه با پشتا ما حبر کنو پروه نیست یعنی منو گینده گاوا نیو. کسی که به الله ایمان نی آکوره آی من مانا کوره گی آو نزان هیچ چیزا نگیندی الله پس جا نیاری قرآن پس جا نیاری. لذا آچه قرآن استفاده گیب کت نکن. متقی الله ایمان ارتب چشم بینایا گویا که وطی مالکا وطی صاحبا گندگی گویا که وطی مالک آ شریعتی آ قانونی کا یہ راہ داتا آئی پجاہ کاری. لذا چا آئی استفادہ کن قرآن ہدایتی برای پرہیزگارا ہدا للمتقین متقین کیا الذین صفات متقین جاہ جاہ قرآن متقین صفات مختلف بیان کرتے ہیں. ادا چند صفات یہ صفتاں قرآن بیان کن بچارے اگر میں اسمیں توکا ہستا اللہ شکرہ بگرے اگر نیستاں بیار نشود توکا. ہدا للمتقین یک الذين يقيمون الصلاة متقين كيان نماز قائم دارا نماز يك الذين يقيمون الصلاة يا صفتي متقين شك نماز برابر دارا سيدا راست تشك نماز توكا چوٹی هچ مبي نماز توكا چوٹی چتو مبي همشه نمازا گو تمامی احکاما شرائطا گو خشوع خضوع شرعی سرا انجام دے یک بھی گو جماعتا مسجد وانک بھی یہ نماز چوٹ نہیں یہ نماز برابر ہے. یقیمون الصلاۃ قرآن نماز بارے یک واسطہ اقامت و حفاظت حافظو علی الصلوات و الصلاۃ الوسطی نمازانہ نگہبانی بھی کنے نماز کی نگہبانی کو ہر وقت مردم یہ نماز تشکبی یہ دیگه اعمال تشکبی نبی ارشاد فرمائیں بدترین دوز ہمائی که نماز دوزی کن شیعه رسول اللہ مردم نمازش تو دوزی کن دوز ورہو مال دوزی پول دوزی ماشین دوزی موتر دوزی و دیگه چیز دوزی بھی نماز هم دوزی بھی شبلی نماز هم دوزی بھی نماز دوزی شطوره لا یتم رکوعها ولا سجودها سجده رکوانی برابر نکن یہ دوز دن نمازه بعض مردم تو چا زحمت هم کشی نماز لوٹی بوانی بل نماز پر شری نوانی پر الکا پسیل کی نکن نماز رکوع بعدی ہن چو حدیث تو کا ادکار روایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر نہ برز نہ جہلا نہ سر چو جہلا کہ پادن شمگا بھی نہ سر چو برز کہ چا سرینا بوسترے برابر برابر سر گسرینا چو برابر ہے رکوع ہن چو برابر کن چو سیدھا سیدھا اداری پدا رکوع تو کا شری سرا سے برا سبحان وانی ہر میں ہم بھی پیما سجدے تو کا برابر کن قومے ہن چو چست بھی برابر شر شر را و یہ سرینا حدی برابر وقت جاها قرار گرن سجده و جلسه هم هنچو لحظه مردم چون رکوع کن و پدا چون کن چه هدر رکی سمع الله لمن حمده نگوشتا هنچو شتو رکی دیم پس سجده ایک دو وقت تو گوازی نگاه یہ بچی کنه اپا یک چیزی دیگه من حیرانو من دائما لحظه گنده گو نزن بلکه شما گنده یا نه من دائما گنده گو لحظه مردم تسبیح وانی تسبیح وشن سیسه برا سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر مردم چھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر مل چلاتے مردوں حیران ہو کہ لاتے مردوں لگی چھ میں ہر چیز فکر کرتا شر یہ چھ تو باچ سرعت اشیا شما دیتا نہ دیتا چھ یعنی اشیا من دیتا والا شما کے مار روگ بند مکنے ما دیتا شما نہ جان شما نہ دیتا لاتے مردوں چھ چھ نہیں ایرانی گپی شر تو چیز کرنا گا یہ دست دست مانا چیے مردوں کے تسبیح آگو چی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ ان چوتی الکاشی یا کہ دغل زان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شو ہن یہ انداز نہ بچ چھ سورا لذا بچا یہ کار مشمے شر ہمہ نماز تو وانے چاری پشت امام تو وانه پچی وتا چو شتور ده سجده یا شری نه کنه پچی می تسبیحان همین چوکا تر فرصت نیه که یکی یاروچی من گوشی ما یک گپ شما را گوش یاروچی یکی من گوشی که ای بیا که لاتی واجکار گوشن که می شما دین تو کار نماز سک بازا او شما هم واقعا بیچاره نماز سک بازا ما گوت ای خیالا ما عبادت سک بازا گوش ها ما گوش شر من تر یک گپ گوشم شکو من گو ما شما روزانه شپی روچه چون ساعته شپی روچه 24 ساعته من خوب شپی روچه 24 ساعته تا یه پنج نمازان تیوتی گان تا جمع بکنه چند ساعت طول کشی پنج نمازان میگتی نمازان 10 دقیقه تا گشتر نبی پاقی چه کده بی 50 دقیقه 24 ساعت توکا 50 دقیقه یعنی بگیری که 24 ساعت توکا یک ساعتی مال عبادت به الله آدیگه په دنیا توکا مصرفه یک ساعتی برای آخرت آبادی هست آی په دنیای آبادی واقعا یه باز هست کمال بی انصافی هست که مردم این پیما بگوشید هیچ مفهمی که من چی گوشکم 23 ساعت به واب و دنیای معاملات گوسته یک ساعتی اهم جنت صاحب لوٹی جنت صاحب بیبیته لذا نماز برابر داده الذین یقیمون الصلاة یک صفتی نه دو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ از آنچه که ما ایشانا روزی داتا در راه الله خرج کنن در راه الله خرج کنن او بزرگان شما هی گوشه که ما کتیم ما چوک بنده بزدگه من فلان بند ما همی جمع توکا فکر نکنو ما شما یک مردمی گیشتر اکثر که بوتی پیته و پیرو که مالک روزی که سرا تا آخرا زندگی گوازین تگو هما پیته و پیرو که کزا یا که کت تگینانی سرا آیا و تی کاخ آیا سرا بستگو و تی آپارتمانی برز برده هنچوک الله ما شمار آن که نان ده آن که دندان ده نان ده بچه ما شمار الله چطو داتا زانو میشمه چوک چوک ذات کنه هنچی ندا او پدا باز هنچی مردم ها که ما اش جا کاره آیا زندگی مال دنیا زیاد بیتا چوکان هنچو لپاشتگان که چوک هنچو گدایا باز هنچی مردم بیتا که آیا نی جرنده هیچ نبیتا چوک پدات کن آباد کتگان چوکان آباد کتگان باز مردم چوکان دور داتگان دننا یہ گپ کس سید راجی نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بدے در راہ اللہ خرج بکنے در راہ اللہ پیش از آن کے مرگ بے سراغ بیئے اور اوچی ہی چیز قبول نبی نبی ارشاد فرمائیں بدے خرج بکن در راہ اللہ انت صحیح شحیح تخش الفقر و تأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كانت لفلان وقت ميل همي وقتي دياك همي وقتيين دياك واشين بدأ در راه الله خرج بكن در راه الله پشتا مچار ديما بچار كي قيامتي ترى ربقيگي ديما بچار آمادگي بگر تو سالمه صحيه و سالمه برابره و امیدت هسته که من امکانات و زندگی دیما امید ده ای وقتی بده ترسه که اگر من شیا بده من فقیر بون و بده ای وقتی خرج بکن پچیا وقتی که ادا خلکوم و رسه آ وقتی توشه بده پلان مسجد بده پلان مسجد بده پلان غریب و فقیر ای وادی همایانگی و تر هیچ اختیاری نتیه برا که ایگی وش مردگا و تی کلاکو زندگ هما کن که دیری لوٹی لذا مرد جنی آدمی روگیں جنی آدمی روگیں چوک کی گون نگا اوہو یا برا گورکا دب جا چوکا بچکاب گورک برو جنین گورک رندہ بکب گورکا گب کو تمکا تکی نان گونی گدا یہ در رہی کو بدے منا یہ تکی نان کی دا گورکا پورانا چوک اور دا تقدیم کو بس صدقی برکتا و مطمئن به یه خبره صدقه که بده مطمئن به که چه بیماریان نجات حاصل کنه بارها بار واجه بیان کتا که شما صدقه بده بیماریان چه نجات حاصل کنه کسی هنگی کسی به شما کارون دیرگه نه کتابی تو که هنی کسی نوشته مردی کشی چمی عربی کشوران تو که بیمار بی مزنی سیوتی سرمایه داری این مرد رب پر دنی ملکان پر علاج دکتر تشخیص دا که فلان کس تو باید علاج به تو باید یعنی جراحی باید به ترا دیگه هیچ راه نیه و زودتر تی بیماری سخت خطرناکه اوشی ها اوشی بله شما من همین چون مهلت بده من رو تی ملکا صدقه به خیراتی کنو مردمان چیزی گیشینو و انشاءالله و من وقتی کاروباران گیشینو که این چو گوشت بله در هر صورت زودتر بیا این مرد برگردی و تی ملکا بیایی دا آماده گیری که نگم که من ران پدا و تا و دا جراحی بونو و من بیماری خطرناکه یارو چی گوه تی دوست یا رفیق در که بیم نزدیک و تی که قصابی هستنی گندی که یه پیرزالی هم دا همی قصابی گوشتان جمع کنگه قصابی هم نه قصاب کشند کم که توکر توکر گوشت همشان جمع کنگه آمرد جست کن که تو ایدا پچی یه گوشتان جمع کنگه وش بیا منا چند یتیم همان چند یتیمانی سرپرستون من این یتیمان گوشت نرسی شما منا گوشت تا برو گوشت بیار من دائما کم همی کسابی همی توکر و گوشتان جمع کنو برانه مرا دیگه روزگاری درآمدی نیست یه مرد شو کسابی گو گوشت چند کیلو گوشت اشا بده یه گوشتی که داته یا سالی گوشت ایشی گوشتانی حساب هم هنی من ترا پرداختنو بدیو ایشی یک سال گوشت آیه به صلاح منی او دای توکن من یکی سال گوشت ای پیرزال اگر پحکم بده پولانی من تر دیو یکی سال بده تکمیل گوشت هر وقتا کهتا نکنه اللہ حضور جلال ای وقتی بزان دربار دعای قبولی وقتا ای پیرزال هنچین آهی دعای از چیه قلب توکا چیست بی دعای کو دعا کنگا بعد مردا احساس کو که منی حالت چو متغیر بی من حالت تگلی منی بدنا یه حالت کی بوجودات لوگا که رب چوکان دیکوا اه من پیتو شاده خوشحاله جنین چوکا گوا مرحبا من پیتو سالمه چوک پیتا ہنگ وک مثل این که ما احساس سلامتی کنم گوشی بله برا روگ لوٹی دکترا لوٹتا ربتان ودا دکتران چه کافی کنه پیسرا عکس برداری کتا اوه تو سالمه و بیماری کجا چی بی چه عمل بی شی من نزانو جز از الله نگیری بیچارا عرصی چه عمل لونجا نه برکت نکا مشوارو که شفا دیوگ هم از ذاتی اگه آملوٹی کس شفا دات نکا آملوٹی یکی لحظه تو که بیماری چه چمی عرص عرص رچگان خبر کت نکا خبر کت نکن یک کلمه اگوشت نکن که من آیه شفا داتا الله الله من شفا داتا شفا دهنده الله بله یقین بزانی شفا دهنده الله همین کتاب توکا نوشته جنی آدمی بیمار بی بیمارستان توکا و آیم گرفتار خطرناکی بیماری به نام سرطان ریا جگر پوپ سرطانه دیگه باید بمیری دکتران تشخیص داتا کشی باید بمیری جنی آدم براتی گوشن وشند رو چایی تی گوهار میں مهمانه شی علاج نبی اگوهار هم گندی که ها من هنچو گوشگایا دکتر همچو نامیده واتم چو ملوله بلی پیسرا تلاوت قرآنی کتا تالی قرآن بیتا بچا قرآن چو نکا تالی قرآن تلاوت کننده قرآنه وانی نبود چوکن قرآنا که در وقت سخترین مدتا قرآن پاک وسیله شما شفا حاصل کنه ادا در قبر قیامت قرآن گوش شما همراهی دیگه پس شما رو ویل دیا گوهارا تقاضا کو من برات چو گمانان منی بیماری سخته بله تو قرآن پاکی بیار من ادا تلاوت کنو قرآن پاکی و ای پیسرا ود قرآن پاکی خوب تلاوت کتا جنی آدمی بیتا تالی قرآن بیتا وڑا قرآن تلاوتا که لگه قرآنی کون چوپی کو وتی بدنی موشتا چند روچا بعد حالات تگلان بی حالات تگلان بی جنی شاده سرحاله وشحاله دکتران چاره که ای جنی آدم چند روچا بعد بمرتی و حدی وشحال تره سرحاله ها آزمایش بگیر آزمایش گیر وی ای جنی بیماری پر رو گه یک شو بیماری نیسته وا ها براتا لوٹا نکارم بیا که چی خبری بی چه حادثه پیشات گپ چیه اش بله ایمن گوهار تالی قرآن شیا پیسر لوگا قرآن تلاوت کتا و حدی ادا بیمار قرآن تلاوت کم و تی بدنی حب کتا یقینا شی الله شفا داد سلامتی چه بیمارستان تو گدر کبیت الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون خرج کنن در راه الله والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك اي پیغمبر مؤمنا همایان که تی سر ایمان اورتا تی قرآن سر ایمان اورتا گذشتگی پیغمبران سر ایمان اورتا گذشتگی کتابان سر ایمان اورتا به غیب نادیدش نادید غیب مان نادید يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون یومنون بالغیب اولا من بیان نکنه شما مشتاقتون یومنون بالغیب اولا ایمان به غیب ها غیب یعنی نادید پنهانی چیزا قبول کنه ما شما الله دیتا نه پیامبرین دیتا نه و جنت دوزخ نه ولی ما را قبوله یومنون بالغیب یقیمون الصلاة دو و مما رزقناهم ينفقون سه والذین یؤمنون بما انزل الیک قرآن سر ایمان کارن و ما انزل من قبلک تورات انجیل گوستگی کتابان سر ایمانش و بالآخرت هم یوقنون قیامت باوره ما شما را پاکن قیامت باوره نه الحمدلله و گوڑا چیه اللہ ارشاد فرمائی اولائک انچه نه علا هدم من ربهم و اولائک هم المفلحون اولئك على هدى من ربهم الله هدايت کو تگنشی و اولئك هم المفلحون یہ مردوم پوتی مراد رستگا ہمشان کے پوتی مراد رستگا دنیا و اخرت مراد شانی پورے ہیں دنیا و اخرت مراد پہکی انسان دنیا پورا نہ ولی مومنان متقیان مراد ادا هم پوره بنته و قیامت آین مراد برابر پوره بنته. لذا من شما این شبگی جلسه یک هدف یا مقصد واضح دومیشه که شما یه خبر زانه مدرسه دینی شما مدرسه امان شما ملک امان شما عزت شما حیثیت شما آبرو شما دین سمبالگ جاگا شما چکان عقیده سمبالگ جاگا شما دنیا و آخرت آبادی جاگا مدرسه دینی هست. این مدرسه دینی شما وظیفه اینش سمبالگ اگر نکتو الله وقت ما شما را ببخشه قیامتا نگوره جست و پرس وقت بی. لذا امیدیم که ما شما را الله توفیق بده این مدرسه به جان مال همه چیزا انشاءالله نصرت و معاملت بکنیم. ما مکاتب درباره فعال کردن مکاتب قرآن در تالیات تابستانی و تشریح. بله عزیزان من شاگردان بیاره حتما واجه چیزی فرمایش ها گره واجه توصیه نکن در این باره انشاءالله. آخر دعوانا الحمد لله رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. مولانا امیری بیان بسیار ارزنده و خوبی که شما گوش داشت و اشکت و الله ذوالجلال جل شانه فهمگه و عمل کنگه توفیق عطا بفرمانی در بخش عقیده که مهمترین بخش و بحر دین و اولی چیز همشین که انسان و تی عقیده یا بزان مسلمانی مقصد بزان که عقیده صحیح کنگ چه شرکا چه کفرا دوری اختیار کنگیم و آج چیزانی که آنی سرا اعتقاد دارگ و ایمان یارگ الله جل شانه و ضروری قرار داتا و بدون آیا انسان اگر سر تا پاوتی بدن سرا گو ماجی کا بنویسی مسلمان مسلمان مومن مومن بقول مولانا بلخی رحمت الله علیه میم واو و میم و نون تشریف نیست چی که بطی ناما مومن بنویسی پاکین چهره ها بگیره سر تا پاد بدن ها نقش بکن به مومن لبزا خوشخطین کاتبی پرمایی بنویس مومن مومن مومن مومن بل وقتی که عقیده آیه مومنانی نهیں خوشکین مومن کلمه صد جا هزار جا ای بدن سرا نویسک بی مسلمان واقعی که الله آپ امی مسلمان آ مسلمان زانت پیغمبر علیہ السلام آیا مسلمان زان آپ امی مسلمانی نہیں اوتی بدن سرا هزاران جا کاتبان پرمائی خوشخطان پرمائی ای بدن سرا بنویسا یا قدیم زمانہ یا انگ بازی جہاں نادانی تہا ای رسم ہے کہ خال کوبی کنا لہتی وتی دستان سرا صلیب رنگا زور پرما پوست چیرا صلیب یعنی نصرانیانی ہما چیزی که آیا آیی عبادت کنا نعوذ باللہ نعوذ باللہ آیا نے عقیدہ ہمشی نصرانیانی که حضرت عیسیٰ یہودیاں بدار کشتا کشتگش و ہمیش میں عقیدہ چیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چنی وادی آسمانان دو کا زندگی و آخرہ دنیا و آخرہ کے رسی دنیا خراب بوگ و حلاس بوگ یک نشانی مزنی ہمشی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و خدا تعالی پرشتیانی بد ددن چھ آسمانا ایرگی جمعی دنیا و دجال وقت کے ظاہر بھی دعوائے دروگین خدایی کن کہ میں خدا ہوں شمی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے جہنم رہ دن تو کشید تھی اسلام قرآن حدیث شیئے دلیلن کہ عیسیٰ علیہ السلام زندگیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اللہ تعالی فرمانی حضرت عیسیٰ یہودیان نکشتا بدارش نکشتا آیان سرا حبر مشتبه بوتا بزرگان نوشتا چطور مشتبه بوتا یہ دیکھ یہودیان حملہ کو ہم لوگ سرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشتگا گورا آنی قد خدا و زرنگتری مردم پیش کا گوشتی مردم شما بیائی من پیش کا بون پکای کنو علم کنو کمی لوگ تو اکے شما من پشت سر آیان بی یہ مرد وقتی کہ لوگ آگو است اللہ تعالی شیعہ ظاہرہ موقتا یہودی کی آتا ہمیں مرد ہم شنویتی سرو کا قد خدایا حضرت عیسیٰ یک شباہتی رنگ دا و حضرت عیسیٰ جبریل امین علیہ السلام ابالان چرا کو آسمانا بو لوگ سقف اللہ تعالی سوراخ کو پچ کو برت آسمانا نو یہ کہ گوستا ہم آبوتی مردم شدی عیسیٰ علیہ السلام امرنگ شروعش کو ہمشی گوڑ رگا و تی قد خداش گوڑ دور کشتش و رندہ به هزار دروغ و ترفند یک داری ادش کو ہنچ مردم پی دار کشه از زمانہ داری لکش کو دراجین دیگه دارو کی بستش کو دا دستان ای سرا لونجان کرن یا پی می کرن تی یہ عیسائیان پرمشا ہنچی علامتی شکا بے علاوه علامت دولی نی شا علامت سلیب انگو شا ہما چیزی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ با عقیده کافرانہ آیانی پی دار کشه گوتا خالان که اللہ تعالی آنا دروغ بند کم شان دروغ بند حضرت عیسیٰ بدار کا شک نبوتا نهتی مردم مسلمان روان چوت نادانیا همیوت دستان تو کام من دیستا بازیا و بشی دور کن کشی نبی دور کن کنو درد کن و آهدی دردی نکو کتا لوتا یه شوق کنه و تا هم دا همی سلیب اکس شکانی سوزن خالکوبی ذریعه یا و رنگ دستان سرینش و چینکه سبازین به هر حال وقت زیاد وستم من نلوتون طولانی صحبت کنه مقصدش یه که انسان مسلمان تا زمانی که هما پیمی که خدا لوتی مسلمان مسلمان ببی خدای نزدیکا مسلمان صفت شیه الله نزدیکا مؤمن کیه تا وقتی که آپیمی مؤمنی مبی اگر اوتی تمام بدن سرا خالکوبی بکن پوست چرا نویسان بکن هر جا مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن مسلمان مسلمان الله نزدیکا که مسلمان نه پی نویسگا پی این نشانه جندی ببندی بیتی گردن پشتا مومن و مسلمان ول وقتی که آیه عقیده مسلمانانی نه آیه عقیده ایماندارانی نه هما مولانا جلال الدین بلخی مولانا رومی رحمت الله علیه شعر این که میم وا و میم نون تشریف نیست تهنا میم وا میم نون که مومن ای دو سه چار کلمه یا اشیه تنها و تسرا چسبینا کشی شرافتی نہیں پہ انسانا مومن ہے یہ لفظ ہما وحدی کہ آئی مانا در انسان عقیدہ یا قلبا جاگزین ببی مسلمانی ہے کار و کردار در مسلمان ببنگ اور آ وقتی انسان شرفدار و عزتدار ہیں بیان کافی بوتا و ہما طوری کہ تقاضایی بود تگه من هم قبلا گو حاجی قادر بخشا اظهار کو تگه که هر کس واز کن هر کسی چه واجهان دست کب انشبی زمن بیانا هنگی وقت تها حتما قرآن عظیم تعلیم و مکاتب قرآن مکتبانی و مسلمانانی فرزندانی تشویق برای قرآن وانگا بعد این توصیه بکن، مخصوصا هنوگی مقتا که میشمه چوکان تقریبا یک عده ابتدایی کلاسانی چه دولتی مدرسیانی دستا فیلن آزاد بودتگن، امتحانش حراس بودتا بازیه کلاس سیانی کلاس دوانی نظر ابتدایی کلن یا نه ماروطا یا چوکلوکی ها کلاس سی وانگی جنه کلوکی وشی میں امتحان دے رہے حلاس ہوتا و من دیگه جاہی گوشت ہمیں پہ ہم ادا ہم گوشوں کہ مار شمارا ہنچین دوست ہے کہ نلوٹن کہ مار شمارا وطی مذہبا یاد بگنے مار شمارا وطی دولا قرآن بوانے پہ قرآن نامہ حتی چون احساس بکنے کہ ادوکا مردم پہ دگ نامہ نہیں آن کہ بیائی مار شمارا پوٹبال پرمائیں مار شمارا ورزش فرمائیں ما شما را فلان کلاس به شما دائر کنیں یک بحانه ایش ارکتا مسالها ما شما گنده گئیں که بیای اوقات فراغت شاگردانی پر کنیں بلکه هم آن نیت شر رہیں بلکه آن نیت شر رہیں احساس کنیں که ما شما وقت به فکر ای حبر نہیں آیا هم اتصرا ای مسئولیتا احساس کنیں که اگر هر انسانی بیکار به بیشی واقعیتی به همین فکر را بلکه خیر خواهی کنه بندگان خدا که بل مانو هر کار سرا چه آ مردمی که مردم ها بلوچو گوشن گوشی که ماروارتگی مرد چه چی کمبرین ریزا هز کنه گوشی مردمی که ماروارتش پا جاهی رو پکانه چو جدی مگه سادی گندی کبتا یا بری گوشی بلکه ماری گر ری وابتا چون ما چه بعضی دوستان دستا لط وارتا چه بعضی دوستان دستا ما مشکل دیسته پوتی دین ها پوتی دنیایا اگر بیچارگان خیرین کاری هم بکنن ما کم که شکی مشکوکیم که بلکه یه خیر چی را شنگا دیگه چیزی مشکلی یک شر یه پرده چی را موجوده و آیا ظاهران حبرش منطقیه وشی چوک شما بیکار با پیت مات محل مردم کماش در فکر نه یعنی ای فراغت وقت این آودی مشغول بود تگه وانگا اسکول وانتگش بقول پاکستانی ما شما پاکستان نزدیک نشته چه دبستان اسکول لبز واشتری میشه گا اسکولش وانتا هنونو تعطیلن دوما سه ماه تعطیلن بیایشان پریت پرمایی شان فوتبال پرمایی شان دیگه لیبش پرمایی و جا جایی اگه چارم پی دیگه عنوانا میدستان نیا من باز برا دیتا همی خیابان سراک ربطه یه حتمو نوشته که کلاس قرآن با تجوید وانی نگوی کی وانی نی؟ کی وانی نی؟ اما ای که چوشنه هم چوشنه که چوشکایی نی ما را همشی قرآن وانی نی قرآن هم اروانی نی قرآن همچی مانای کن چپ چوتی نی که ما حبیر رول بکنی نماز دو که اما تکیری آیده یر کنی دیما یعنی حالانکه شاه هنچین هم که هر جلسه شما رابطه گی دیده گو همه مردمش که منی دولی نیسره اینی منی پیمی نیسره اینی همه پیمی نیسره که جمعه من گوره کن و هنچین گوره اینی همشی که قرآن وانی حتما دو غلطی کن قرآن تو کن قرآن پدیم غلط وانی نو ایشی وقت که قرآن غلط وانی همه بلحترین بلحترینی نه که ای چی رو کمی رو کن که میشمه ملکا چکر رنگو می پراهیم پشکان شان که هیچ چیروکان همه شنی همه پیروکان چیروکان نه پیروکان همه بلاهی که مزنی لکه بشده همه یعن قرآن والمهنی قدرت خدا حبرا پکایان پوحتایان شر شرین حبرزانا قرآن مجید که شروع کنه توری پمشه شما گیندی نماز بغیر الحمد شریف و قل هو الله دیگه هیچ نمان شما یه حبر تجربه کتا یا نه اگر همه مستر مستری میبی جمعه روچ میبی و هر وقت ببی هم الحمد شریف هم پر تحمل که یا برا متگل اومانو همشی شعر یاد کتا و قل هو الله شریف تو پرمائی بگو دیگه رکوی قرآن نماز تو کبا پس تا بارا همه جلسی انتا دیتا قرآن زور زبرشان نی اصلا هر چی وان تگش پاکین علم فلسفه منطق نام گرا میجان لرزق زوری بری پکیا ایشی همین چوانتا ما واشی نام نشکتا ایوانگانی با ایشی پوجگی گه ہمیشہ نک بحث بھی حبر بھی قدرت خدا اللہ ہاں الاسلام یعلو ولا یعلا، پیغمبر فرمانتا ہے اسلام سر بلند بھی و اسلام سر دیگری بلندتر بوتر نکا، ہمیں مر حبرہ چما داناتر پکاتر پوانگا و فلسفہ و منطق و دیگی چیزانا کہ نام گرا ما انچو فلسفہ نوانتا ما انچو منطق نوانتا، میں وانگی ہنچی بوتا کہ ہم حقیقتا ہی فلسفہ منطقی کشی مار تب موچی نہیں مار زبر یاد نہیں، بل ہر وقت حبر بھی بحث بھی قدرت اللہ و شیح حق غالب ہے، ہم دا شکست ورن ورن تو کا مہر اصلا نہ یہ حق ہے، حق ہے قدرت کہ اللہ تعالی جل شان ہو داتا نو یہ مرد تابلو جن کے بیائے کہ مائدان نام نویسی کنے شمارا قرآن کو تجوید آمانے شو قرآن ہما بے تجوید ہم نہ جانے کجا کہ تجوید بزانے کچھ تجوید چی ہو، الحمدللہ ہمیں مدرسے برکتیں ہمیں مدرسے و ہمیں علماء برکتیں و ہمیں مدرسے فارغ التحصیلانی استادانی برکتیں کہ اللہ تعالی جل شان ہوا مروچی شہر تو کا بجائے چار مسیح تا 1347 میں ہتو ای بازار مسیح تا سیب تگا چارمی ای مسیح بوتا حاجی عثمانہ بنا کتا کہ ہن دورند دیگر ارند حاجی عثمانہ مزن کنگ بوتا کوہی شانی مسیح دا آزادیانی مسیح ہنو شست و گیش مسیح تا امارے ہیں، یہ اللہ تعالی جل شان ہوئے ہمیں علم نور برکتیں و قرآن تو فیلیں کہ یہ آگاہی دربارے مسیح تے بندگا مسیح تے ارزشا کئی بیان کا قرآن بیان کا ان المساجد للہ، مسجد خاص اللہ خاطر سجدہ خاص برائے خدا ہیں، ہر کجا چھ علم مردم ٹگرے خدا چا ارزشا دور بھی مسئلے کہ میں ہنو متوجہ بوتا ہوں و شما ہر کسی کار کتا یہ مسیح تو دوگا اشتباہی بوتا میں شما رو بات بگوشم، شما مہندس یارتا گا مسیح تے نقشے بارا شما میمار یارتا گا ولی شما یہ جس شما نکتا چا عالمانو نکتا اشتباہ بزرگ شما کتا، بعد یہ مسیح تے سقفہ سوراخ کرنے شما پدا پرچے مسیح دو طبقہ نہیں ہنو کجا ہیں سر مردم اگر بوشتا مسید پور بھی چیرا پور بھی سرا برا ما آ مردم چطور گندہ کہ امام چیئے کنگی چیرا اگر مقصود برق برو یا برق ہم بھی رندی مردم کی یہ نمازا پش کب در رکتی در رکتا چیزا کہ امام ہنو لوٹی بنندی امام نندگی آپا دیے اوشتی، شما دنیا نتر تگی حتما جستو ہنچ ما نکوتا کہ ما مسیطا دو طبقے بندیں حاجی امانی مواظب بیوت مسیطا ہم دو طبقہ کتا بل تیگا کبی پرے ادا با آدھیں ادا امام اشتی ادو کا اشیا پروشی مسیطا اشیا پروشی کہ یہ ضروری ہے پرچے جمعی روچہ دروازہ پچ کرنا مسجد جامعے گا بندی کنا و سرطر ہے نا بل شیشہ گئے ہم ممکن ہے دنی مردمہ بغیر در پچ کنگا تو کہ مردمان گندا بل بعد ارتباط گو اماما گو صفان برقرار بھی نماز جمعہ تو کہ اشارت ہیں، لذا بعد مسجد کے دو طبقے بعد یہ ایک پنجرے سقف تو کا پھر بھی کہ مردم برزے متوجہ بم ہم دا نزدیک مردم اشتن اگر بلندگو بند بھی اگر دیگه چیز نہ گندا بل چمو دا گندک این مردمان در چه حالتی ہیں نشتا پادہ تا یا امام حالتا باید بگندن شان ممشا بازی نزدیکا اگر مسیط در دروازہ ہم ببندے یہ پیماک ہنو بستے گا پشتی نیمگا پچشمہ کریں تنبی چیرا صاحبانا نماز ببی آیان نماز تو کا خلال پیدا بھی دنی مردمانی گا، یہ مسئلہ ہمین چکی مسئلہ یہ چھے ملائی جو سنکتا انچو اشتباہ بوتا بعد انچو انچی کا ببور رہی آلمترا چھو برزا جہلا پروشی تھی نقش نگاران پداشن مگام پہ ہمو گرا یہ ضرار یا سوال یا حل کتا گا یک عالمی یک ای مسئلہ زانتا گا یادتی جس کتے کہ ما چطو بکنی اشی ما دو طبقے کنی مسیطا دیکھ ادھا شریعتی حبر حق یا نا شو فکتا نا مسیطا بلی مستری بندی تھی نا ملا و سیمان کاری کتو نکا اور رنکار رنکاری کتو نکا یہ کارا ملا دور محمد پوتے ہیں یہ کارا پلان میمار پوتے ہیں یہ کارا پلان مہندس پوتے ہیں ملا لازم نہیں نہ ملا ہر جتی امرہ بھی لازم ہے ترا زندہ مولا لازم ہے، نکاح ٹیمہ لازم ہے، مرگ رند لازم ہے، قبر کرنے کا لازم ہے، جنازے دے گا لازم ہے، نکاح دے گا لازم ہے، بھی ملا کجا رہے تو بھی ملا زندگی بھی ملا چا آپا آپا ضروری ترے ہنچ کو مسافر وحدہ رابطہ بھی آپ دانتی من تن نکشی و مول بھی ملا یا کسی لوٹی دین راہ سرا برو حتما اشتباہ تھا کبھی یا ملا امرہ ببی یا ملا علم امرہ ببی یا چا ملا جوس بکا و یہ علم انچو علم تو کا انچو کی اشتباہی مزنی شی مزنی افسوسی خبر ہے مولا سید محمد میاری گئے کہ جوستی نکتا یہ کاری انجام داتے گا تو بوشی تمہارا جوست کتا نا اشتے میں دیما نشتا ہنو کمان گئے اندھا کہ وہاں متوجہ بوتنی مسئلہ ہمدی کمان یہاں نشتا متوجہ بوتنی لوٹے بیان کرنو شی اگر میں بیان مکنو میں جوست بھی قیامت روچا و اشی برگردی بہ ہمی علما بہ ہمی مدرسیا و بہ مکتبان برگردی الحمدللہ میں شمارا مبارک باد دیوں از یہ لحاظہ کہ شما اوتی مسجدہ الحمدللہ باوتی حمد باوتی تلاش باوتی زحمت و با طلب کمک ہم چکو میں علماء چکار رہ گئی شما ہم چکار رہتے گئی من معلوم ہے ادو کا کمک ہو گبتا مسجد و شاندار بستا ہمیں یک اشتواح جزئیشی قابل حل نے بلکی چی ساتا شما مسجد ہمیں چیر نمازانو حدا پور نبی اگر ہمارا رمضان وقتی بارش احتیاج بھی طبقے بالایا اور آ وقتی اصلاحی کرنی انشاءاللہ ولی یہ خبر ہم شمار مبارک باد قابل مسجد تی بندگے مسجد بسیار شاندار و مسجد خیلی عالی و مسجد مستری عالی بوگ و شاندار بوگ ہمشی کہ ای مسجد سے نماز گزار پر بھی و دومی مبارک باد شما کہ میں شمار دوں ہمشی کہ میں یہ مجمع تہ چاروں تقریبا اسپیت مودیں اسپیت ریشیں واجہ آنی وجود ہم باعث رونق و عزت ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اولی کس ہیں کہ ای ریش اسپیت بودتگان چھے حضرت ابراہیم آپی سر ریش کسی اسپیت نہ بودتا حضرت نوح علیہ السلام ہزار سال اگر عمر کتا ریشی سیاہ سیاہ بودتگان اولی کسی کہ ای ریش سفید بودتگان حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے یا روچی آدین کی چس کو چارے او ای اسپیتی چیرام بچی چکہ دستی پوست خراب بھی بگی بھی یا جائے پچی بھی واجہ فکر بلکہ یہ ہمیں مودانی بگی مثلا ہم چکو دست جائے خال بھی اسپیت بھی چک چک بھی مریض بھی واجہ فکر یہ چیشی اج با دنیا نبوتا کسا یہ پیما جستی کو اللہ پاکا پروردگار یہ چی یہ اسپیت مودان چی ہیں دکا من رشان تو کا یہ مرضی ہے نادراہی ہے من شفا بدے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ نا چی مرضی ہے نہیں یہ تئی عزت ہیں تئی احترام ہیں تئی حرمت ہیں تئی سنگینی ہیں اسی وقار سنگینی برائے تو ہر کس طرح با ای حالت گندی اس پی بودی مردما گندی جوان کے گندی تی سہریش گوشی شی چمنا مستر ہے یہ احترام لائق ہیں شی عزت دے کے لائق ہیں اور حضرت ابراہیم دعا لوٹے گوشت اے اللہ زدنی وقارن گو رشان گشتر کا اس پی تینا انگا کم بکنش اس پی ترش بکن گشتر کے با من عزت گشتر بھی من حرمت گشتر بھی نگہ باتین جوان احساس کرنا کہ اسی چما مسترین اسی سن سال گشترین یہ میں پتہ جاگا ہیں و صاحب سن سال جوانان گندی سہمودان گندی نوجوانان گندی آیانا با شفقت نظر کرنے شامین فرزند ہیں شامین اولاد ہیں الحمدللہ کے دنیا تو کا بعض جاگا ہمیں مسلمانی ملکاں مردماں پریشان ہیں گوشی مسیح تی آئیو کان کم موکا میں ملکا ہمیشہ بلوچستان تا یہ حبر ہے من با افتخار گوشتا موشتا بیائی چابہار مسیح تم چارے میں مسیح تانی مقتدی گشت پیر مرد ہمیں چار پیر مردی ہے ہمیں انگا مسیح تان رویا کنا ورنا چا مسیح تان دورا من گوشتا چابہار بیائی بیچارے الحمدللہ موشتا چابہار میں ملک ہے مسیح تانی جماعت گشترین افراد جوانانا پیرین کم ترا یعنی آنی مقصد شین کہ پیرین کم کم و میرا روان مسیح تا آخرا مسیح تعطیل با مقتدی نبی پچک جوانانا حب نی مسیح تے جوانا حب نبی وقتی جوان نظام مسیح تے یایا گی چیئے مسجد قدر چیئے مسجد ثواب چیئے مسجد مقام چیئے مسجد درجہ چیئے ve mescitte çe fayda resi, mescitte çe kar kene gülüti. Mescitte ibadet Allah'a kene gülüti. İyi Allah'a luga. Ve vakti ki cevan iyi haberen neza, ve hak dari ki neye mescitte. Ve her bakı zan ki mescitte ta çe resi merduma. Mescitte merdum ki Khuda irtibat peyda iken. Vakti ki mescitte nindi peygamberi iyi haber ayya vani ne gülüta, yad de gülüta ki کسی که مسیح تا هنچو بیه بنندی پیچه که انگا امام نی هتا پیش امام نی هتا نماز جماعت وقت انگا هستن یه مسیح تا نندی منتظرن که کدی اقامت بی تو نماز شروع بی اگر نیم ساعت پیسا یه هتا اگر ساعتی پیسا یه هتا ای عادت ها گنده و مفتی مقتدیان تو کار شاید علتی هم گناهی چی منه که من معمولا آخر وقت یا هم که مسلح سرا گاه وقتی هتا توری هم بی که افرادی یا راهنی مگا یا لوگ تو که همو دا تلفونی حبری کاری بی که من وقتی که رسون چار پنج دقیقه ده دقیقه گوستا و واقعا از ایجاد من مقتدیان آفرینه شما و تی مولایان نبخشی اگه پنج دقیقه دیری حتا ها مولا دیری حتا گه شما ریاده یک شپی ما قرار بیاین که همه دا شما مسیح تا پش کبتی هدار که قرار بود تلفون بزنه مولا نماز تو کہہ رہا تھا زہر کہتا کہ نماز حال تلپون جانا بابا ما بوتا تلپون جتا پھر نماز پیدا گوتا گیا مولا بچارہ ہوتی جانی درہا گیا کہ شما یہاں کیا لے دے رہا تھا مولا دیر نماز شروع گوتا بل آفرین میں مقتدیانا ہم مسجد خضر آئے گا بابر کم آدو آدھی میں 15 دقیقہ تاخیر کنو و یکی اصلہ دیئے میں تحار نکا یکی نوشی کی دیر گوتا مولا ہم الحمدللہ ہم مسجد تو کا 4, 5, 6 حافظ قرآن کلام اللہ ہستی مدا بر نوش فلانی پادا پیسر بگو از یه جهتا قابل آفرینه بندگان خدا منی مراعات کنم منی پیر مردی چارا ولی من چونکه دیری آیم آیا ها عادت کتا من پیما دیری آیم اگر یار بچی من سر وقت نماز شروع کنو ایدی چک ترین و چارو دو صف مردو پش کبتا یار یار رکتی دو رکتی سه رکتی نو موتی دلا گوشو بابا من و مولا و من اگر دیری آیم شما نباد چو عادت بکنی مومن باید مسیح تا پیسر چه بانگا بیه مدینه منوره یا یک عالمی زبردستی یعنی عربی عالمی ولی اصلا مکه و مدینه مردمی نه همین عراق و سوریه همین دوربرا مردمی چه قدیم رفته و من نظرات چه باز همه عربی عالمان او دیگان اشیه به عقیده من بالاترین مقامی الله تعالی داتا مطابع سنتی عربان شما دیتا دزمالی سرکنه نه؟ پاک سرکنه که سنته یا بری یکی همه در پیمان کاغذ نوشته مدرسه راه داتا شما بازی ملایان ما گندی جنینان پیمان سریگ سرکنه که و لحتی ما گندی همی کاغذ نوشته که دستان اوتی نو چشکا شوده مسجد محمدی ما دیتا که ای بازار مسیتا دستان اک شودن دیم شوده چه دا شروع کنه دیم شوده که مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه پانگا گوشی یکی چما مردم آیا که ایواجا پیسر اشاره کتا ما اشاره کتا چما پارٹی که چشکا شده نا یا پارٹی ها چمی شروع کن شده کن آنی عقیده همشی هست آنی مولا هم گوشتا هر چی که ما شما کنی این ما شما این مردم ها نشته که هر چی گوشی همی سینان کنه شما برعکس کنی چپکا بکنی آیا ما شما چطور شده دستا چی دیما نا چی شده نا ضرورتی بی جای مشکلی بو هنچی لولا و نلا و اشتکانی دست آرپه من جاها نکن گاهی مواد هم برای ایش اطمینان دست خوش و همه بی مجبور بی همه پی من شدی نی برای آوشن اگه دست شما چینگو شوش می دست ماز باطله پرچه که همی شود اگه همی شو همه مسیح توالا چشکالی شودی آوشن هم بعد مشمه عبادت همشی یک برای برعکس کنیم آت چینگو شود هم آشان چینگو شود مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که سویتی کتا که غالبا یک دگره یا وشی یکی چمشان بزن یا دیک دا آیه هم واجه دولا هم چون یک پاگی سرا دنا همی حبر بود تو همی دینی حبر بود حبر بود تو آخر همی حبر مردی حت رسه معلومی که خنگی مردمی بود تشی وشتی که مولانا شما که ای دستاوتی چشکا شودی بر ای دستی میگه دپا برو بلگی دانتان شمه تپ بان دست تپ بی شمه لونج تپ بان ای شمه دست دپا نرو شما چشکایی شودی واجه هم رکی مردمی ها حاضر جواب محتل نبود طرف گوشتی شر شما که چشکایی شودی شما دست کجا رو شما که چشکایی چیده شودی اما پشتی نیمه قسم باره گره کجا پوتری جوابی رسه نه جواب همیشه نه هر چیز جواب ملایی نه انچه جواب ها انچه دیوانی جواب دهگه لوتی حبر چه حبر عدوی مشهور مولوی قاضی نور محمد صاحب دا کمبله بالادی مولوی نور محمد صاحب که کمبله حاجی علیه گوهاری سان کتا گیا خداش رحمت بکن موشی قاضی نور محمد قدیم زمانه مردم هم گوشت هر کسا گوه پلان قوم پشت پلانیه نه ای پشت پلانی ای پشت پلانی هر کسا پشتی ها نه ها پلان زیارت می پشتی ای پلان زیارت همی چهبار مسجد جامع میدانی پشت بوده شی بودی چوکان سر یارت مسجد جامع تراشتگ احمده بودی خیرات احمده کشته شهر استم یکی پشت بوده آدگر دیگه یکی پشت بوده نو کسانی مردم ها پر نزانتا می پشت که چه برین پیری نه پیرتری کماشی جز که نه آم بلده قاضی نورهند گوشی وقتا ام منطقه تو که کماشتری مردم بوده گوشتی یکی هم بزن پیری نی ورنای نه یکی یاد واجه گوش گرانه تن یا وقت این اشکوتی بله برا مرد گوش که واجه می تو نزانه می پشتن یا می قوم پشت کجاییه واجه اشکو گوشتی بابا تو نزدیکت بیا چون بینی گوش زبرنه هم گوشتی اشکو نگا تو ای کشت بیا دیمترا یه تو بدا جوست که گوشتی هم که نزدیکتر بیا واجه مقصدی هسته اگر نزدیک نزدیکا که دست رسی بو گوشتی تو چیه گوشتی بین پی گوشتی که واجه ما تو پشت نظام همه پشت که کجا هم گورا دستی بلا نسبت چو کوکش واجه چوشکا ایشی لک کنه ما شما زنیش این هم چیه نه همیشی لک کو بورتی همه پشت نزدیکا دو کنتی گوشت بابا تی پشت واجه چیه تو یه سن سال رسته گنگه تو پشت نظامه ایشه تی پشت دیگه جواب چی باید بدن آوازه موحدی مردم عالم دینی پا می مقصد گوشتی که من حتی گون چه بالا دا ادا سانگون کتا که من دیتا ادا شی مراد پرستشا جنین مردین دختر جنین چو قدر یادی من چارتا که من باید ادا یک پابندی دزبندی بی بی و دا سانگی بوده که پیسر پدا یه سانگ کتا مرحوم حاجی علی گوهارا درستانه که رفته که اللہ تعالی میک شمی رفته که نام پاک کنه آیان اللہ تعالی رحمت بفرمانی در هر صورت مقصدش این که اشانی کوشش همیشه این که ما به بهانه ایشی که کلاس تابستانی کلاس دایر کنی وقتا پر رکنی بلکه هم نیت آیانی درست نی وش مرد انسان که بیکار بی بیکاری مردم ها معتاد هم اتنی مگ برا اشرار اتنی مگی برا میشه می چوکان ها جوانان ها چه هردی بودا شکار کنه این ظالم ها دعا بکنی اللہ تعالی اولا همشن جنده هدایت بدن که وات معتاد هم وات تریاکی هم وات هیروینی هم وات مست و مدهوش هم وات بنگ و چرس کنن ولی هر کس لوتی پارتی گشتر بیوی گشته همشانه که سکی ملنگ هم جوگی هم یه چیزانی کوشش کنن سیتانی چوکانا شکار کنن که شان پول مول درگی جم مار هم چانگی رسی تگو این چکلو که زوران دو سه پولی زوران دو وقت کشن یکی مار هم دیانگو همی خاطر فعالیت کنه تو شن سر کار کنه و بیکاری کتابان نوشته مبصران نوشته تاریخ نگاران نوشته جامعه شناسان نوشته علامه ابن خلدون رحمت الله علیه نوشته بیکاری ام الفساد ام الخبائث انسان که مشغول یک کاری سرگرم و کارا مثبتی کاری انجام دادن دینی دنیایی دگاری کشگین گو که حتی رنده اشی کدی بیکاری فرصت رسی که برو بیکاری کار بکن تو بیهوده این کار کن یا دیگه بیکاری بیه تو اشی شکار بکن اشی زینه پر بکن بلکه اهم لوتن به همین نیتا که مشمه جوانا هنو دو ماه سه ماه که دبستان مدرسه دبیرستان تعطیله ملی که کار هما ظالمان ما با ما دعا کنی که اللہ تعالی هما یعنی که مبتلا همان هم اللہ تعالی نجات بدن چی مصیبتا چی مرگ دستی که وطا خودکشی وطا کشا اللہ تعالی شانا نجات بدن و آیانی که قابل نجات نه خدا علم دو که قابل برگشت نه و اراده نکنه غیرت نکنه شی ویل دیگا حالانکه شی بازی مصیبتی نه ویل کنه گی پکت یه غیرتی لوتی یک عزیمت و قصد اراده پخته لوتی هنچی مردم پانگه من بوده یه حتی توبهش کتا ادانان دیگ ملکان خارجی ملکان خارج ملکان من پاکستان بوده از ایک زمانه وانگه یاتا توبهش کتا مولانا محمد عمر رحمت الله علیه خدمتا یاتا توبهش کتا یکی آخرا میں مسیح تک میں مولا بوتگو آئی مؤذن بوتا ما اگر نبوتگو مسیح تا دیگه مولا نبوتا نماز یوانه تا اشیا گما حکایت کو گشتی فرانی منی آپ بدل بنگ بوتا بنگ بنگ نام شما عشق تا نه درختی درختی تاکن مست کم باز وره شی انسان ها گشتی من بنگ یارتا بقول آئی من گورت تگا یعنی چوکتا گا آپ تو کم منتا گا و ما پاکستان هم مچکش گوشن مچک گوشن مچی ما پر کتا تمشا یکی دو مچارتا پوری این روچا گا یکی مچ منورون حالا انشان دیگری پر کتا یا مسترین پر کتا هر وحد من تونی بودتا گو آپ بدل ما پیالا لیوان چیر داتا چمی بنگ آورتا گوشتی ولی ایو دی که تصمیم میگه گوشتی ما غیرت کو حبرون عشقتا نصیحتون عشقتا غیرتون کو تصمیم مو که بنگ نورون دیگه بری توبه هم کو مرد وانک شروع کو ملایی بو ملا فقیر محمد تقریبا هنوز سالی بی بخیر ما مرتا واره 80 سال عمر تو که واجه شاگرد بوتا می شاگرد بوتا پانک من کتابی وانتا قرآن ترجمه وانتا تفسیری وانتا خدای رحمت بکن و ده ها هنچی بوتا تریاکی بوتا دوز بوتا رهزن بوتا و تی قصه شیارتنگ عجیب و غریب طولانی قصه ها ولی توبهش کتا تصمیمش گبتا یه غیرتی لوتی همتی مردانگی لوتی چطور تریاق و ال نبی چطور هیروئین و ال نبی و لحظه ای آیام باش که جنی آدم وجه تایید بده من چوک شر این چوکی بله هم معتاد نه من گشید به تایید تو لوته شر کنه شی بر کنتک بیار شز کنری بندی جانا بجنی پلات ها بجنی پرتر شما لوته چوک وجه نماز نکن تایید بده مور شر این تماشا و همشی ها شما دیگه هیچ تربیت و تعلیم و تهذیب چوکانا مکنی دینی خیرین درس مده پتا توانی قدرتی ایسرا یک نهر یک گردگی مبیتی پا حق این کارا پتا اید بکنه نماز نکن تایید بده هیروین کشی تایید بده آدگ سلین کارا کن تایید بده گسلین سنگتا امران تایید بده جن نگیری تایید بده و مردی کنیسن جن وطن لوٹی نا پتا اید چی کنش تایید خیر عقیده به دعایا تایید اگر چنانچه یک تایید اگر چنانچه هنچین کسی بدن که ظاهران با تقوا ببی پیرو سنت ببی و صحیح اعتقادی ببی تایید هنچین نویسی ضرور آیی چه قرآن آیتی یا چه حدیثی یا دعای صالحینه ای هم یک نو کتبی دعای چوبی مردم دعای طریقه آمی وطن نزا وشی وجه تو یک دعای من نویسته که منی بندون چوبی من دعا کنه که الله من به تو پناه یارتا ای فلسفه اینتی و اشکالی نیست اینتی ولی فاسق و فاجرانی گورا مروچی من شده مروچی نه بلکه این مروچی همین وقت تو اگه مقصد منی نه سپاری تانی پیراری پیسر من شده گوشی مروچا پاکستان همین نقش نکوشه چو چکانی دولا کتاب چاپ کنه تاویزات رو بچ کنه مشهور این هر جا نقشی هسته حسابان سران یه تاییده معتادان گونه گوشی همین حیابان کناره نشتگه حیابان کنار نشتگان یکی رو تایی دلوتی همیشان چون هم اچه که دولک چون در رگ جاگایی ها ته چکه گو اچه که این کاغذ هم چون ارکو تکنه همی تگان پاکستان ارکو تکنه پاکستان پی تو مات ارکو تکنه کلا بی واد وادی همی چندگ ایران یا اینجی چون مدرک گونه پلان مدرسه نامه پلان مدرسه تا من شما ایسر سید کنی شما دروگ بندی شما مار بیزار کو تکن باتا گوشی که نه اینه تایید فلان دینه چند تصدیق بود تا من گفتم همیشه شی گوشم من گفتم همیشه کوتاه پاکستان همیشه اگر بلوتا کلابی مات ارد کنه دجال پیما پت ارد کنه ارد کنه شما و من همیشه کوتاه که شما روی یا تگی ها چی چی پیشی که مدرسه‌انی می پیدا همی سربرگان بحران سوء استفاده کوتاه نپری چی شما هزار کلدار گیری شما را همی کلابی کاغذ ماغذ دان برابر امضا صحیح نه دستخط مهر فلان شما را ده تا من اطمینان نبون شما را تایید نکنم یکی مروچی آتا من شما رو تو همین دو سه ماه پیش همین ظاهر نده میشه تو اگر من بدبخت کنن تو هرچی پریاد کو من هرچی پریاد کو تو امضا نکو هنو من دوباره ربطه کن کراچی همه عالمی که تی من نه تی جا یار من همه امضا گفتا یاد کن و من شهر نو بیام امضایی کنم من گو بلکه دوباره یه حتی دیگه امضایی لوتی گر من شی راه دیون زندان دو سه نفر من زندان راه داده پدا چمود آلمان گوشت تو شهر این کاری کتا شن دوا همیشه شن کلابی مردم درون گفت خیر نو اشان همین چی کتاب متاب گونه درن تو پیچن تو دیان تو زر گرم متاب چاری مفتی نگنیشی و هنو من دو سه روز پیش لحتی جوان امرو چه همه نوازران من ایه برکو کاغذی نوشته سکی خطرناکی و خرابی کاغذی کشی نام گرگی من خیال نظام من باید تأمل تو کن حتی همه دا هم شمه دیم نامی بگرم وگرونی آ جوان هم تو من نامتی ننوشته تعدادی از جوانان چابو ها اور موٹرو ہم تو نامہ و بنویسی بیا من ملاقات کری چی خبرانی گنا کہ چی فسادی ملکا کپتا بنام تایید دیا گو تایید گرا گو ہن چی خبری مانے کہ مردوں ننگ کہیں خبرہ مکا و مروچ مسجد ہم حجرے تو کما کلو کہ میں بر ظاہر کو آ نوشتے گش تو شی واز ب کما سی تا جمعہ روچا نا وازا ایک طرز ہے وازا طریقہ ہے واز کنو کے بعد و تا آداب ہے جاہش بیاری یکی یہ پانا کہ میں مثلا بگوشی کہ فلان جا خدا نہ کہتا فلان پساد فلان محلہ اب ہو گئے دنیا پساد کار ہمی شہرہ چاہ بارا کم ہوگا بلکہ آن نزا ہم آدرسا نزا ہم اسے لنکارے کجا بھو گئے ہیروین کجا بھو ہاں بھو گئے مثلا نو من جمعی دروچا بگوشو مردہ فلان محلہ یا فلانی ہیروین بھائے کھا ہم ہر چی موتا دا کہ ہیروین جاہے ندیتا ہوشو قربان پتی دفاع مولی ما سرگردانتی ما نزانتا کہ کجا بھو ہاں بھی تمہارا حال داد خدا تر سبز کنه تمہارا حال دا هر چیزا اعلانن بیان نکنه منگو یہ حیراتان خدا ہدایت داتے ہمیں کہ وہ جوان چابہاری بیا حتی نمشان سوچ دا شیش سیر ڈوک بکتے ہیں بجتی نش پلات پر ڈوک وقت جہتے گا رفتے گا دیکھ ملکی مردمی یہ حتی داوشی لہتی رو جنین کو شمار چوک نبی کو شمار شمار لاپا لان چیوی تکا من شمار لاپسارا دعا ہے نویسوں چوک شمار بھی انو خبر کنه گو نبی دیگه چیه نه دوا شما زانی چیه ها چی دوا همیشی چی خبیث دوا که دیگرانی جنینانا ود معلوم نه کجی لوم بیباره چه شمالا چه شرقا چه جنوبا چه دیگه جاهای تا و مردمان ناموس سرا به ای بهانه بازی کن و مردم احمقی موچه خدا مسلمانان ناموس حفاظت ها بکن الله غیرت بدان ولی بی غیرتین جنین موچه بی غیرتین مردین هم هستین یک مدتی ما جمعه آنگاهی واجهان فرمایین واضح کنم ما نو پیر مرد بود تکین 40 سالا 50 سالا واضح کنگا گوٹا حالتی پشتنه که بی مردم که پیر بی پاکین چیزی پیر با یک بری مولی عبدالقادر آیا واضح کتا باری من آیا چکو مردمان گوشه من زانو آیا حق گوشتا بله مفت دروگش آی پشتا مشهور کتا گا آیا حتما همه حدیث وانتا پیغمبر علیه السلام فرمانتا که دیوس جنتا داخل نوی شی ما هم نگوشه گونی بانده پا من نوه همی شنکنه که فلانی هم مارزا داتا ایزا پیغمبر داتا ما ندهگی ما غلط کتا ما مردم ازا بده اگر زا یه گوره ایزا میشه من نبی هم مارش مارد داتا همه یه داتا که همی صفت آی تو که پیغمبر هر کسا ایزا نداتا پیغمبر ها وشتا ای کلمه دیوس عربیه که بلوچان تا هم هستشی واجا فرمائیں دیوس جنت داخل نہ بھی جنت بوئی ہم نے لگی گواتی ہم نے لگی خب جس کو صحابہ واجا دیوس کہیں فرمانتے الذی یقر الخبث فی اہلہ دیوس ہما مردی نے کہ خبیثین کارا ناپاکین کارا بدکاریا بی حیائیا سلی عملاوتی جنو چوک تو کا گندی چمان جہل کا آواز ها من خیال اوشی همیشی بیان کتا مشهورش کنه مولی عبدالقادر گشته هر کسی جنین نه بازار تر ران چیزی زوره گشند رو دیوس هم من گمان نکنم من جوسته نکتا بل من گمان نکنم که مولی عبدالقادر گاهی واز کن به عقیده من چه درستم بهترین واز کن اخلاقی آدابی آداب و مسائل دین گشته بیان کن ما فقط همین ترسیه نگه ایگو تبلیغات ایگو ادعوده ایگو تقوی ایگو پریزگاری هم شر من روچی که واجه ها بیان که مولی روشندلا باشی بیانه تا ولی من مولی عبدالقادر سخنرانی هنچه په کانی که دوست رو بان که آیی مردمان مسائل بیانه که و عالمی متینی نسبت به خیلی مثل ما دیماترین اخلاقیات تو که چه درست هم اصول زواب سرا پای بنده نو یه پیمی مردم اگر نیستم اشمه ملکان تا گر ما پرچه جاکو سلوات کتگه که یک زمانه مردم یه حتی لحظه باش کو جوان پانگم همه شبستری و هدا که سونوگرافی کتا کنن و گاهی همی حبر من کنن و تی لوگان توکا بابا مرو ای سو چی تی سونوگرافی تا جنین ما یارا کس پیش درگینا که مرتگان یا زندگ بودتا کنن سونوگرافی هیچ نبودتا و هنو هزاران آزمایش ها و آدگر چه بلاه نامین تی اما قدیمی رادیولوژی اکس برداری ها که بهتر رو کنن نو حج نه حج سونوگرافی بعد بی پیچه دک دوکانی پچ بودتا نه به نام دوا درمان ها او پدا گولا ای دوکان که پچین گولا جنینی بیاری سوچی تی ای دوکانداری بکنی نه زرران بکرتی مردینی پرچه بیه جنینانی پشکا بلانچی مورا اپا لحظی جنین که دلش مانه گوشی نمازه آی چم آن گولا همه تلویزیونو که چارگین ای دستا حشکا چشکای چه کارنی من گو اگر من مکوتی سونوگرافی گولا من شما یبر باور کو بله من وقت که یارندی من دکتر رحمانی بیچاره اگر هدا من گم این کلیه دارد کنم کشی تا سونوگرافی بده من رب تو میشه بستری گوره یه منی پشکی تای در لانچ تا و این گو شلوار جه جم و گشتر جه هرمه جم گو دیگه شریعت اجازه نده گوره شمه گانه شرطر چه کن و جنینه شرطر چاری گوره دن نم دیگه بله جنینی بشتاتا من هاو جنینی بشی دکتر مچاری شیا مچاری تی گوره کجا دست کشی لپسرا پدا بی حیایی حد حده که یکی فرزگنی واقعا دیگه هیچ آزمایش را تشخیص نده دیگه آدگا چه برای همین نامی در رادیولوژی را تشخیص نده دردی یا گبتر لاپا مجبورین فرزگن شرعن همشی هم اجازه نی برو جایی برو که جنین هست سونوگرافی کنم بله ما باشین که ما تنزل کنیم چند من چوب تکنی هاشی نادراهی دردی اولاهی لاپا گبتر یه جنین رو تی لاپا لانچی پستانی ظاهره مرد که دیما لاپی ظاهره ناپگی ظاهره آیا دستا پرموشید یه دستی هیچ نلگی و چاریگی سشر شر سیلی کن و پدا علاوه بر این درد مرزا لحتی اینقدر بی حیائی همی جنینان تو که اللہ تعالی چه بی حیائی نجات دن بعضی جنی آدم بی حیائی و اشانی مرد دیوسا هنچکو پیغمبر فرماین تا که رو صرفا چی من سونوگرافی کنم باره دکتر منی چوک نرینه مادگینه چوک منی مردینه یا جنینه این چه اندازه بی حیایی شی چه اندازه بی حیایی نه مرضی ها نه دردی ها نه اولایی ها من بزانو پیستر من بزانو سه ماه چهار ماه که من چوک مردینه جنینه حالا باز برای هم آنی حبر دروغ داریه اوشی مردینه رنده بچاره چلگی و هده جنینه داره یا برعکس هم بود و نو یه پیمی مردمانی کمی نیست که مرد حال برسی که بله یکی ها شیطانی چه من گران دیگه ملکایی حتا می دینه نه می مذهب نه می لبز نه می قبض نه بیاک شما لاپان بلانچیش می لاپان سر من یه دعای نویسو شما چو گرا شما مردین لوت مردینی بی حالا که ما دعا هنچی نوشته داتا لاپ سری ببندی اگر الله لوتا چوک مردین بوتا جنین جن هیچ گندگ نلوجوی نپریه مردینه و جا من دل کشی که می جنین لاپور دو ماه سه ماه بزرگان گوشتا تا سای نکبتا دو ماه سه ماه تو که هنچین دعا بزرگان نوشتا می بیتی بزرگان نوشتا دعا انتاک اگر یه دعای بنویسه بده خدا اگر بلوچی و جای خدا گونه گیجی جای گونه گیجی خدا شی عقیده هیچ با مداره که تایید شفایدن ملا شفایدن همین عقیده دارن شرکی بگوش یک یک وسیله من یک شریعت پابندی ملای گورا که قرآن و حدیث و بزرگانی دعای من دعای نویسید دا شاید الله من شفا دا شفا دا یک الله اگر بگوش یکی بوشی دکتر شفا دا آن مشرکه یکی بوشی قرص و درمان و آمپور و عمل جراحی شفا دا ایشی هم شرکی ملا شفا دا تایید شفا دا ای هم شرکی و اهم شرط این که ملا تقویداری بی پاسق فاجرانی گره رواق و تی دین بها کنگه و تی دنیای هم بها کنگه ذره هم پشگیری و دین عقیده هم ویران که برحال این زمینی حبرت مردم حبر مکنو که حبر لگی حبر پراو پراوان بی مقصدش یه که و هر حال این جای خوشحالیه که این فرزندان اولاد می جوانی مساجد تو که می ملک هر جمع گندی گشت جمعیت همین جمعیت شما تماشا کنی چون من نشته اون گندیتش اکثریت جمعیت این مسجد الحمدلله جوان نوجوانان گیا و اگر کسی کلو کی مود اسپی تارتنگ مرچی کی پیری زود رسی پیری ہے شان دناوت کا دور مدن شان جوانا و اسی جای خوشحالی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہ ہمی مکتبانی برکتا، بہ ہمی ملا و حافظ و عالم و مدرسانی برکتا، ہمی واعظان طفیل برکتا، اللہ تعالیٰ مساجد رونق داتا. چی یہ مسجد جالب ترین جگہ کئی لوگ شمع شرط ترین چی مسجد ہاں. اگر اسی ہما قدیمی زمانے مطابق گلے گو خشتخام میں بوتے ہیں از لحاظ مقام و مرتبہ اللہ دربارہ، چونکہ خدا لوگ اسی نام نا اللہ لوگ ہیں، اللہ لوگ شرط رہے میں اس میں لوگ شرط رہا. بس یہ مسجد آیا عبادت، میں یہ نقطۂ بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث یہ تھا کسی نیم ساعت پیش یا ہر اندازہ پیستر یہ مسجد منتظر ہیں و ادھر نندی تا زمانے کی نماز شروع بھی آئی نشتہ ہوشکا ہچ ذکر نہ کہا دس نماز گپتا یہاں تک منتظر ہے کہ نماز کدی شروع بھی تا نماز شروع بھی تا چھ مسجد تا درب کبھی براشی نماز ثواب نوی سکی ثواب نماز ثواب نوی سکی ما شما پہ نفتی ہے کپنی ہے مروچن سپ باز ہر چیز نامہ بگرے سپیں ہاں یک سپی گشتگا ادنائی چیز یہ گا ساعت ساعتی گشتیں پاد درد نہ کرا مسجد تا بنندی کولر روشن ہے پنکا روشن ہے چراغ روشن ہے اگر ملا کل ہی دیر کو نرون رکھ شروع ہے ملا انسان بیچارہ یا برا راہ میں گیا پادی خون ہے دس مازی پروشتی پتا رہا وضو گری پانچ دقیقہ دیر بول سری بول رہی وہ نہیں بابا شما ملا ہمیں چو حقوق ہم دے گی کہ مشکل حل بھی ملا نہ بات بلوٹی حقوق کا بل مرد مختدی وقت زان و گرب میں وہ تھی مدرسہ وہ تھی معلمہ وہ تھی چوکانی معدبہ مکتب تعلیم دیو کا وہ تھی مسجد پیش امام برا نماز پائبند ہے وقت بیچارہ میں روچی ہر کس مقایسہ کتن کا کہ انسان روچی چین چو خرج ہوا انسان ماہتا چین چو حزین ہے کس وہ تھی فرزندانی ملا مگوشی من تا بحال روچی کہ من شیارتا بھی مسجد جامع ملایا اولا 500 تموں من پکار بوتا و تا مروچی من نگوشتا گا من باز دام گاہی گوشتی وحد وحدی برجانی سرش کتا وحدی کمری ماہانی سرش کتا بیشم اسلامی ماہانی سرش کتا دہ روچ ہمیں تو کا چمن حساب من زانتا کم تر رہے بل ما نوشتا پچی شما چش کنی بعض شداتا کم مشداتا ملا نباد بگشی ملا خالص برای رضا اللہ نماز بدا مردمنا مقتدیان وطا یہ درک بھی احساس بھی ہم چکے کہ ملا پا یہ ہما نماز بہانے ہیں یہ حقوق ہما پائبندی بہانے شی ملا توان دیکھ میں سیتیا برو نماز بکن پرچے دا پابندی پنچ وقت آئیے ہمیں پائبندی آئیے گا یک مزدی هست سنتی یک حقی هست سنتی دیگه گفتیم همین ملا که مشمه چوکانا درس دا مکتب آباد فعال کن و ما هی تاکید کنی که هنو بجایشی که دیگره ببرن تو آنی وقت فراغتا پر بکنن ما شما باید تو تی مکتبانا بعد چنان مجهز کنی اگر ملا یکی نرسی یدی چوک باز با دیگه یکی دیگه کریه کنی موقتا بابا برای این سه ماه تو بیا کمک بومه مکتب تو که چوک باز آم الله نرسه گه تو بیا مرتر هم یک پکاری دین این دوی ماه سه ماه شما پوات هم یک فشاری مالی باد بیاری این مالی که در راه خدا خرج مبی این مالی که برای میویت شما میویتی چوکانی اصلاح تربیت قرآن آشنا کنگا قرآن تعلیم خرج مبی این مال گورا بسوچی بهترین چه ارزشی هستی مدارس مکاتب قرآن مساجد شما شما دین عزت هر بک مشمه دین بی عزت بو گرو مشمه عزت چی پاش کپتا دیگه عزتی چرا بالاترین چه دین بالاترین نی عزیزان مشمه افتخار دین پیغمبر علیه السلام فرماین تا مفهوم حدیث همشیه که هر قوم یک شرفی ها یک عزت و سربلندی هستین یک نام و نمودی هستی که پناهی افتخار کن یا کی پوت پتے زہمجنی فخر کا یا کی پوت پتے سخاوت فخر کا یا کی پہ عدل پہلوانی فخر کا یا کی پہ کمال یا خوبی یا فخر کا بل منی امتی کلمہ لا الہ الا اللہ وانوک افتخار قران واجہ فرمانتا پیغمبر خدا علیہ السلام فرمانتا ہر کسی کہ چوک قران وانگے آدھا پہ پوری جستی کرن گشتن کم تے چوک چھ کنے یہ جوان چھ کنے ہاں آکه قرآن وانگی با افتخار جواب داده کم این چو قرآن وانگی چند جزی وان تا این چو وانگی و من هنچو احساس کنو که اگر منی چو کی بی همی سن سالا مکتبه گا بی منی پی رحب دون دبستانا یا بعد قرآن هم بانی بیگا ها یک شیفتی برو اگر نه تنها او دو برو یه چو اولا الله داد ما چین چو پیر و زیارت و بند و تایید اینگو انگو کو پچوکی 20 سال نبوتا 15 سال نبوتا چوکی خدا داتا کوری نکوتا کری نکوتا گونگی نکوتا سلامت کوتا لنگ نه لوچ نه اولا که په خبره کفی یا بری گوش راه دین ودا بوشی که بابا آب داد ماما نان داد ها هم اولی سبقی چه خدایا تنگلی نگه آب دیو که نان دیو که الله جل شانه ورا پیسرا راه ده مکتبا بسم الله الرحمن الرحیم بانی ای واقع شما بل حتما اشکوتا این مدتا شمشتگو هنوم نامگرن شما زنی هوا ما اشکوتا سک دیرند و سبرین اشکوتا مردی بشی جنینی لاپی پر را مرگی یهت مرگی بو دیتی من موت آسارا جنین سفارش کو که جنین یه چوک چتی لاپا کبت شش سالگ بو په وانگ جا حرسه شی اللوحی دست بده بر راه ده پانک ملا مسیتا سبق دان کدی ما مکتب نبود تا جدای مسیتان تو کشوانی تا ما مسیتا قرآن سپارا وانتا من جنده من ملکش رستای مسیتا سپارا ما وانتا ویتی اما مسیتا ملا پانگا اما ای که نماز جاتا پی دهیا که باری مردم ها یه فصل پانا فصل چند پاتنا داتا چینچو باری برنجش داتا بانکلین کی بوتا یعنی دومی آزمانا بوتا داتا کش نداتا کش آیا برای رضای خدا به عقیده ما هنچی شخصی بوتا می بود مسیت پیش ما که برای الله رضا همین چو درسی داتا که هنو ما حساب کنی همین پکار گروه که مدرسان مکتبان تو که این چو ساعت درس نده صحبه نماز آران شیوانی نک شروع کتا تا همین تیم که میشین بلوچی یا سبارگ وحد بتا بشتی چوکان سبارگ تیم اینو یارندی یا جاکی کنی ترند بانی سبکاش میں چوتی بیگاه زهر نماز آران شروع کتا تا اصورا پیش هنو حساب بکنی آزور بعد دو ساعتا هنو سباهانی سه ساعت یا چار ساعتا ای الله بنده خدا رحمت بگا با همه وضعیت سادگی انتظار شاد نبود تگی بل مردم ها دایا که فوقی داتا پکاری کجا بودتا پایبند بودتش درس دیگا ما سپارا وانتا قرآن پاک سیاهی وانتا روخانی وانتا و پنج کتاب وانتا ولستان بوستان وانتا مال عبود وانتا مسیب تو کار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اولی کاری که مدینه تشریفیه چی کو چی کاری کو چی بست پا بعد ساختمانی بست پیغمبر تا شش ماه دیگری لوگ توکا مهمان بودتا حضرت ابو ایوب انصاری لوگ توکا مهمان بودتا وطه لوگ نبودتا پیغمبر علیه السلام وطه چوک ایالا انگه واجه چه مکه نیارتا وطه دواریا شش ماه صحابی لوگا مدینه واجه همودا مهمان بودتا بله اولی کاری کتگی نبی علیه السلام مسجد النبی علیه السلام مدینه پاکی مسجد بنیاد پیغمبر ایر همین مسجد تک گوشه کناره یک قسمتی مکتب بوده تعلیم قرآن جاگه بوده 70 نفر وحدی 80 نفر وحدی 90 نفر وحدی 100 نفر مزن عمره مردم همه دار نشتگا با شدیگی تحمله چه در دور یحتگا همه دار قرآنش تعلیم حاصل بوده وقتی که شرش یاد گبتا واجه پتشان ره داتا اطرافا ملکا رستایان دیگه جا هم بره تبلیغ کنی مردمان اسلام تبلیغ بکنی به اسلام دعوت بکنی به همین ترتیب و اسلام شنگویتا پیغمبر اولی ساختمانی که ارکوتا گا مکتب قرآن بوتا تعلیم قرآن اسلام تعلیم مکتب اصحاب صفه بوتا و مسجد النبی بوتا و مسجد قبا بوتا پیغمبر علیه السلام بستا پیغمبر فوات لوگ نبستا رند اشیا مدت ها بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی زمین داتا یل لوگی واجه دواری یکی بوتا مکه تو کا یل لوگی یه جاگاه مسجد کناره داتا واجه لوگو که بستا کتورین لوگ بوتا گا میشه می کدیمی توپانی دولی بوتا گا توپا شما زانی نه بچ جمعانانی نزانه بر شما کما شما زانی تو چیرا دروکی کتوک بوتا گا کتوک بوتا دروکی سرا دار بوتگان تو تگیر دی چیزی یا مثلا فوق پوکی کدیمی هوا پلاسی گوالگ دولی پلاس موده گوپتگی کونگی همشان سرا داتگا و ادو که چو بی اتاق بوتا وابسگه شو که دپی نیم اگر دپ پج بوتا دیگه هنچین کنترلو که دیگه بستا برزیش چین چو بوتا همین چو که سر ملگی همین چو که هلتا سر ملگی برزا پیغمبر علیه السلام لوگ همشی بوتگا بی باشه صدیقه سان کتاب نکاح پیسر ها کتاب آروس که بوده نو لوگو که دیگه پدا همه صاحب حبیه زمین داتا واجه لوگو که هنچین بسته پدا کر پکر بوده این لوگا واجه دواره مسجد دوره هنوگی مسجد شریفه توقع کپتگا آروشی مسجد قبله آبودگا لحتی همین بلال که واجه روزه این بی باشه صدیقه لوگ بودتا همشکی ردیفا بازی گوشن لحتی مشرقی جانباک واجهانی پادانی مبارکین جاگا حضرت رسول پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیقه حضرت عمر فاروق و لحتی دیگه پدا همین دیم آبودتا بی فاطمه لوگا ایدیم که هنو همین صفه جاگا هن بازی روایت ها یه تک یکی دلوگ دیگه واجه هم ایدیم آبودتا که شمالی نیمگین که همین چتر مترانه هنوگی که اولی چترانه ولی اولی کاری که حضرت آکوتا دین خدمت تعلیم دین عبادت خدای مسجد و مکتب لذا مسجد و مکتب را ما شما حیاتی هن این مدرسه خاطراک ما پندگ سکین زلیلین کاری ولی برای دینا افتخاری مولانا تاج محمد رحمت الله علیه په مسجد سر مدرسه سرباز همین ملکان یه تا پاکستان رابطه قدیمه این ملکان چیزی نبود اول چرا پاکستان رابطه چنده امارات رابطه همه دا چهبار یه تا این مدتا که ما یه تا گتین چهبار یه تا رفت آمدی کو گوشتی آخر من چاره من نفس توری ایه بر من پوت مرشدا هندوستان کاغذی رهدا که مدرسه وضعیت شیه ما متری کمک مگیره مدرسه دیما برگ نبا ترقی نکنه مسلمانان تو که علم دین نیه تعلیم کار اگر مانی من نفس هم زور جا ولی تو من مرشده من چطور طریقه گبتا بیعت کتاوت نفس اصلاح خاطره و من سک بدیه ای کارا من لوتون ویل کنو ای چنده گره که مدرسه هر رول بی بی بی دیگری اگر رو برو برا اواجه نوش که شی پایده همشی این که تی نفس توشه نفسا توریه تو که تره چنده گره تو تی نفسا کشگه تو تی نفسا کشگه این نفس کشگه وقت یک عبادت و ریاضت این شی شی تا وقت تی آب باطنی ترقی موجوده تی باطنی ذکر ترقی کنن تی نفس اصلاح بی بعد این کار انجام بده برای دین خدمتا قرآن خدمتا الله تعالی جل شان هوا آب بندیانی که برای دینا مشمه گوستگینا مشمه آبا و اجدادا هر اندازه این خدمتی برای دین کتا که ما شما مروچی دین طرفا توجه پیدا کتا الله تعالی ان روحانا شاد کن آنکه مرتگ رفتا کن آ خدماتی که ما شما انجام داتا برای تی مساجد بندگا مساجد ایپم شاندار کنگا و برای مکتب قرآن چوکانی تعلیم حاصل کنگا الله تعالی جل شانو چه ما شما قبول بکن توفیق روز افزون عطا بفرمانی و ما را هم باز توریشی وقت آوتی صرف کنه شما را هم اینجو به زحمت دور بده ولی اشی چون یکی از عبادات هست الان مدرسه در یک موقعیتی هست مروچی من سر حالی نیسته که من بیان کنم دیگه مروچی من عمدن هم بیان نکو که مروچی اگه من بیان بکنم شاید هنچین کلمات من گوش که باز مردم ناراض بود من لوتی مروچی بگوشم که این مروچی این روش چنده مسجد جامعه تا این چارمی رنده ای چنده آباد دیگه چنده ما فعلا نکنیم موقوفه و نکنیم انشاءالله دیگه دیم جمعه چنده نی آدیمی جمعه چنده نی بس ما چار جمعه چنده کو ما کت دی مردمانی و آن مسلمانانی که توان مطابقتش اولی جمعه 12 میلیون تومان که من بازی هیرود را پی و بازی هبری کو 12 میلیون تومان بودتا دومی جمعه 8 میلیون بودتا سومی جمعه این گستگی جمعه 6 میلیون بودتا یه جمعه گا انگه حسابش ما را نداتا یه کل یه چنده هم بودتا که مسجده شان که دن شان سیتان نده هم یه حبر تو که یک آزمایشی بود من لوتی همشیه بگوشون که برای شما دین یک ضرورتی مهمه مدرسه مهمه ضرورتی که وقت ضرورت برای شما مردم مخصوصا پول دارا که 10 لانچ بسته 5 لانچی هستین 3 لانچی هستین یک لانچی هستی که 700 میلیون تومان قیمته چه آرو چی که یک ماه پیش ای اعلان بود تا ضرورت مسجده اشانا چوبی چه خدای جانبا ای حبرشن گوشار رسینه گو که الله الله دینا پیش میں ذرا احتیاجی حق بات بدیتی و چه ذری بده اشی که داتا یه 12 میلیون که داتا آرو چی یا 6 میلیون 8 میلیون یه همی گریب و گربتی مردمان داتا گا شانا همی جوان و نوجوانا همه کم پولان بیچاره کن داتا کن 1000 تومو ما به حساب جمعیت مسجد حساب کنیم من یه جمعه اشاره کن من کلا همه دومی جمعه تشکری هم کو اشاره هم کو که با توجه به جمعیت مسجد این مسجد اگر پر ببین نزدیک به 10000 نفر داری اگر دومی طبقی پر ببند این دنی پر ببین 10000 نفر داری ما به حساب جمعیت مسجد اروچی نقشه مسجد مواد پیشنهاد داده دراجی اینچو ببی پراهی اینچو ببی یه سالونا نقشه مهندسان نبوده که آموزش یک طبقه سالون دارن نبی من آموزش دو طبقه بعد ببام و زیباتر بودن چی یک طبقه و هر کجا که من مهندسان سر ایراد گرفتن رنده وشش همیشه مولا دوره وشش فلان من مهندسی که تو توبته و پچی دگران من ندواره موشی الله راهنمایی من مهندسی نزانو ولی سلیقه که این سلیقه ما را دوست بی نوع مسید اگر پر ببید حد اقل 10-12,000 نفر پوری جمعیت جاگاه هست و ما به طور متوسط 6,000-7,000 نفر جمعه روچه حساب کنیم من گوش که نفری ها چه 2,000 تومان کمتر داتا که 12 میلیون بوده نفری ها چه 2,000 کم داتا انگا که 12 بوده اگر 2,000ش پورا بداتا هر نفری ها اگر 7,000 نفرتن 14 میلیون باز بوده ای غریبان وتی حق ادا کتا من چشان راضی ہوں ولی من چه چهبار سیتان راضی نہ ہوں من دعای بدش نکنم ولی اللہ تعالی سفارش و نلوٹی نا اللہ سفارش نلوٹی که کیا بدن کیا بگیری همی اطلاع کافی ہے که سیتان عشقو دهلان چوالا یک بری یکی من گوشم بچه کیا چند سال پیش همی چندی موضوع مگو بیوری من عشقو تا ترا سیلان چا گوشی نا وجه سینا سیزده منیگان دل پاکین جوانی بیچارا برا تو چین چو کمک کنه ما وجه پلانجا مسیطه هم کمک کتا نیک شهر هم کمک کتا مهبتی ملک گانگو کمک کن کتا شهر ریما هفت میلیون دیون چطور خواد دو چین چو مدرسه ها این چو مسیطه آهار همی چکانگو را چی ربط رسیدن یه حاجی ابورت داتم گوشتی ما تی چک اجرا داتا گا یا دیگری ما داتا گا گوشتی پا خدا جاره بیارتش که من رسوا بو من بنام بو نو مزران دو بعد سالی باری همی مسیطا ما روگی انگه من گزارش کرم و لحتی پول نرستگا تو نویسه که کاغذ سرا وشه بازا 10 میلیون 15 میلیون جا جا مسیطی بلس پاری ما یه مسیطی ربتگی نو یه سالا گوشته دوستان که این بری ما یهانیش می مسیطا وشتی نمو پاری که 5 میلیون نداتا چی ساتا با شما صبر کری من همشان کمو که مسیطا آخرا بیایی آخرا بیایی که من پنچینام بده هم اما سال واما حراس کنو رنده پدا من چیزو که بنویسو ما گوه نه بابا بری کنیشی دو هفته این تاخیر کو انگه ندانتش شیوه نلوته ما بلکه دیگه مسلمانی چی سوابا پشمه کپی و مرد غیرت کتا پدا دیگه 5,000 نوشته ای وام سر وام چکن گو خدایا یا بری ما مسیطا گوشتا همی شرری مردم جمع کتا ما گو سال سالی نامه نوشته نده یکنتش خدا خیر بده بنده خدا حاجی نور محمد خانزایی یا همود نشتگا گوشیشن نامن تو پچه نگره آقا حاجی قرار نه ما مردم هم برنام کنه گوشیشن خدا رده ده شان که خدا رده گرنده یعنی که خدا دونو که بنده شن نامه بگیر بلی رسوا با ما نه ما مردمان رسوایی نلوتی ما کسی میوام دار نه هر کس دن برای الله دن نده یا و تا چه ثوابی محروم کنه بله الله تعالی خوب زان هنچو که خدا دیگ زان پچگرک هم زان یعنی ای اعلان که مدرسه ها این چو ضرورت هستیم و ما تحت فشار برای لانجداران برای لانجداران برای پولداران که هستش ندادش کسی که 100 میلیون تومان ها گردنی پروشی که 10 میلیون بده برای مدرسه یا مسجد و آیی که 700 میلیون لانچی هسته اشی گردن پروشی که 20 میلیون بده یا جا برای مدرسه 10 نفر غیرتمندی ضرورت نه که ما مسجد به مسجد بتره ما شانی که کارگری هم مالی کنن در واقع ای بندگان خدا البته شان ثواب شریک هر کس هر چی ده ولی ضرورت نه بعد 10 نفر پولدار غیرت کتی این ضرورت مدرسه پوره یا ولی غیرت کجا این دینه مروچی ولی خوب بزانا ما دعای بد مکنی الله تعالی جل شان و بد زان گنان چه معامله بکن که بر اثر تنبلی هست انتشو برای دین نده یا برای دنیایی مثال دیا و شما شاهد بی من شما را شاهد گیرم شما اشکونی چه در باد که کجا لانچ سوت کجا لانچ غرق بو کجایی دکان بونگه کجایی دنیاوی نقصان رسه این نقصان چمی جاگاهانا که انسان بک پول هست و ای دپوه ایره ای گاو صندوق تو که الله راه داتنی نکا الله تعالی گوشی بچار من چطور چطی گاو صندوقی در کنم و چه پیم گاو صندوق ها که تو وشتا نسوز منی سوچون بونی دیو هر وقت من سوچا که سر آیا یون ایچ اللہ جل شان ہوا قادرین صاحب قدرتین باس ترسا گروتی هنچو که دیگه زن پچگرک همه زن و ایشی در مورد همایانه که هست انتشوت دیگه خدای داتگین مطابقه الله راه نده یا هرچی الله داتا همایا یک ده یک کی بدن یا صد یک کی بدن تی اگر چوشش بکتین چید مدرسه ضرورت پوره نیازی نه که ما مسجد به مسجد بترین و چیزی هم نبوده چی وحدی تازی پیغامی حتی حاجی زیانیه که می پیمان کاره که من روتوشم یک قسمت کاران سنکاری کنم بلی من زرنونیه که من وام هم نرسی یعنی چی حتی وشی چهواری وام هم نده من ربطه کن بندر واسین گوره و تی قومانی که وام حضورتا و هنو من سنگ کاری لوتی فلان این اتاقا من سنگ زور که پول نیستی اگه من پول ها بده من پول بده که من سنگ زورون کار کنش می کار ادامه دیم آکه شما من زرنان بده هیچی به همین ماه چما 150 میلیون تومون لورتا 4 ماه گسته چی ساته و ما هم بهانه کتا ماشا تو پلان کار میانگه انجام نداتا اولی کار بودتا همشا تی زر گار تو اگر همی دوکانان آمده بکتی چی ساته یه دو سال تو که 17 دوکان انشان ما 700 هزار داتا گتا تقریبا 2 میلیون تومون ماهشان تر رینتا گا ما تر داتا گتا تو برچه رفتا برتا کوتی بستا چیر دوکان تو بری پورا کتی نمو کراه داتا گا او شیک من دوکان پی سر بستیم بعد من نما کاری کنم ورزا آجوری کپی دوکان شیشه بروشم مردمی سر لگی من زمین آکاران حراس کنم نوشم این تزیینی کارم من شرنده انجام دم شاید شر گوشی برای من اوپا بحانه گوشته که تو مارو ضرر داتا دو سال قرار بودتا پارگی سارا تو حراس کنی سال اضافه این گوشته تو کار من حراس نکتا بعد پاری تو تحویل بداتی شما من پول نداتا ماوشی ماتر پول اندازه اوتی پیمزتا داتا و الان پول لوتی بنده خدا هنو گروت اوشه آ مردم ها که پول گیشین یه را لانچی ها دیگه زیرا پیاده کن من یه حاجی دوست خواه شنبه یه روچه گوشی بیرین یک سالی من گو که این مردم ها زکات زنن نیه که زکات بدن زکات گیروه ما هی طالب علم مستحقش مدرسه گن این زکات هم کجا رو گن گوشی نولی صاحب مردم پوته یه نمیشی چا یک بی سوادی من دوستی مردمی پاک شما زانی من نامگی همیشه بچا یه کارا چما پوته تره همای من سوچ دن گوشی تو نزانش چونه کنه ما چی زانو مولا ای زانو همیشه گوشون زکات بده گوشی بابا این مردما یاد گرفتا نشان اشکوتا شما واد گوشتا که مردمی که وام داره این زکات کرنه اینو چاران که مارا زر می گوادگران بالا روگا نو زکات دیگه لوتی شی زکات دیگه نه رو یک دیگه لانچی زیرا پیر کن پا وام زیرا پیر کن دیگه لانچیه بندگه نو تا وامدار کن شما وامدار رو نه زکات چنین سر دوره آ قوم کسا حضرت داود قوم قرآن آیاتا شما اشکوتا که الله تعالی درستانا شادی کو نا میمونی کو تا ہاں پیا گھی لیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام شریعت تو کا شنبہ روچا انی جمعہ روچ بدل ہن چکو جمعہ میں شمے گے آ قوم جمعہ شنبہ یعنی عبادت ہے یہ اللہ یہ امت خصوصیت کو تا کہ جمعہ سکی مزنی روچی بل گوشی تا اذان ظهر نبوتا جمعه شما سودایی هم کنی دوکان پچ کنی پروانی دکار کنی هم پروانی بل اذان که بو بعضی فقه نزدیکا بانگا اولی بانگا رند ما ای بانگا پچی تاخیر کنگی ما چاره اینچه مسلمان دو ساعت پیش بانگ دیگه بی تا ما باز کنی اشان هر کاری کنه درو گناه حرام حتی بعضی عالم گوشن که اولی بانگ جمعه بو آپ ورگ حرام آپ موری عبدالحمید صاحب زاهدا ما دیر یک سال همی خبر کو که ما چشکر قایی کنگی ما واز پیسر بانگ کنی رندا همی نزدیکان که نماز بی ما چشکنی چیتا اینچو مسئله ما گوشی اوف او عجب شر این کار شما کنگی ما دنیا پا همچو کنگی عربی ملکا پا همی پیم کنگا گوشی من واد همچو شما وادی واز تو که همی نوک خوشک بی من دلگشی آب برو نو من چارو همی آب برو بلک آب حرامی من سر برو بانگو داتا من گرو تو همچو بکن شیو مشکلی کاری و نه میدولا بکن گوشه که من بتوانم همی شمه رپ کا همی نمونه بکنو یو ساکین زبری هبری ما همی واز دو که سک تون نیگو بوشی نوک منی خوش کبی نو آپ وارت نکنو که بانگ داتا شا اهل تقوی آپ نورن بعد از ازان اولا نو یا اللہ احسان آق قوم چی کو اللہ امتحان کتا شمبه های روچا بل آدگ قومان اللہ تعالی شمبه یک شمبه برای شنبه یهود یک شنبه نصارا ہے گئے چه ساعت پاکستان بازی جان شما گنده که یک شنبه تعطیل نه جمعه تعطیل نه تمام هم انگلیس رسمی انگ داشته که چه ساعت وادی دورش کو وادی پدا یارتش دوباره و آیان حکم همشیه که تمام روچ چې صبح هم یک شنبه یا شنبه تا روچ نه ورده تا آخر روچ شما را بغیر عبادت د کار دنیوی هیچ حق نیست ور ایشا یک ایده دریا کنار تا میده مردم تا ماهی گیر تا حاجی عبدالخدا رحمت کن بیچاره همیشه گوشتی ما هما شادیانی گوشتی نماز سگی انتو شوخی کو بنده خدا مرا اللہ تعالی شان امتحان کو که شنبه روچ که ببودتی چه پاکی هفته روچا یه روچا ماهی گشتر بود دریا کنار یه حتی انتو سر تو کشجا لاتی بلکه محشکی که چند دب آپ دا اوه اوه یه چو ماهی آگه دیگه روچا ما تکچر کرین دریا یا این گناه و ماهی کسرا خوشکی نیه یه روچا ماهی پا همین تیابا همین دا جوکا یا انتو همچو جون پا همین دا اللہ امتحان کتا که باره که ایمان او تگاه سنبالی خدای حکم نافرمانی نکا ماهی گا نگیری با همین حالتا خدا مهم کتا ماهی گیره گی روش تو کا و که باره یه امتحانا ناکام بی تو ناپاس بی ورا شان دانتان کو دانتان سکرین تا ماهی گو مرو چی موچه یک شنبا ترین ترین دریا یه دی پناه دی ماهی گی نی یه ماهی گان چو تو کنی شان چو شر شر ماهی گان چو برابر و سر بندگه همین گو خوشکی نیمگا گورا شیطان یاد به صورت انسان شان سوجدا گوشتی شما شنبه رو چما گریتش بله یک راهی هست اگر یک هیله شریعی هست دنیا مسئله جان وگرا حل کنا بابا شما مارا جس کنی که ماشی مردم شما سر پیر کتا پچیا گوشتی چتو کنی گوشتی شما می ملکا گوشان گوزا کنا شما گوشان خور دریا کنار یک خورو کی خورد کی خور اڑو کنی که بل اپ همشان تو کیے شنبه روچا که شان پر را آپا ماهی که همین هوران تو که گزن کسانی هوران در پیش بندگ بی شهر بک پر بود هر یک هورو که پر بود هر یکیه نو دپه ببندی ماهی میلی در یارو و مگری تش آرو چی بلی همین آپ تو که همین هوردو که همین چیک شما چاله یه جتا پر ماهی که بی دپه پکت بگیری پدا پمتران در یارو بگا یک شنبه بگیری تش چیز کالی ها شان لاتی لگی همی کار کنگا اللہ تعالی فرمانی یہ بازار مردم همی قوم سی چولی بوتا یا ادیشانی دینداری مردم عالمی مردم شان ترسی بوشت مردم یہ تگی شما کنگی یہ همه گرگی چوبی در راک شما بسته شن پتر رگ دریای ماهیگانی دب شما بسته چیه همی خور همی شنگک شما ارکوتا چوبی شما گپتا نشانا اما شنبه روچ شما گپتا یہ هیلا تگی هم مکنی خدا عذابیش مثل شان گفت نه بابا ما شنبه نگرگیم ما یک شنبه گرگیم و یک کار مکنگیم بلا اپا ما لوگیم و نبرگیم شان واضح کتن اپا دیگه لحتی بیزار بودن چنگ گوشگا آیان گفت لیمه تا ازون قومن الله مولکوهم او معذبهم بابا شما بات پچی کشمه گوٹ پچی گوٹ تل ربتا ای و حبر نزوره سو چی دینا شان شما حبران نگرگا شما پرچی بتا پریشان کتا بلی کار کنا آیان گفت نه معذرتن الى ربنا الله درباره ما و تو ازرا پیش کنی شانو کشیم و پس یک امر معروف نهی منکر به نیکی نا امر کنگ چه بدیا مردم ترسی نگ این وظیفه زانو کنی ما و تو همین وظیفه انجام دهی تا که ما و تو ازرا و تو رب درباره پیش کنی ما ایسرا عذابی که یه عذاب آن انجات پیدا بکنی و بلکه ما امیدواری که همشه هم بازی خدا هدایت ده بلکه مه برا بزورا و یک ادهی همشان تن که و همین کار جندش کو همین گناه مبتلا بودتا یک ادهی چو بی تفاوت بودتا و از زانا محبر نگره ما چی بکنی یک ادهی هم مهن کتا تا اینکه خدای عذابی ها شپی هاشان وابتا سباه پادی ها هر کسی که شکار کتا همین روچا ماهی کشم همین ربکان گبتا و آیانی که گوشتی که مارشنی کارا کارنی اشان دور چو لوگان درنیا و روز مرزا کشتی که کس درنی رنده سروب کنا چارنگ و درو شادی هاشان درو همین لوگان تو کم میمون شادی ها بولڑی ہے کول پاکستانی ہے ہما ٹولی کے واضح کتا مکنی کارا گناہ ہے ہما یہاں پکت نجات حاصل شانتا سیر وچا زندگ بوتا بہ ہمیں حالت کے بولڑی رستر بوتا مہمون بوتا سیر وچا لانت پہ مورتا یہ خدا عذاب ہے اللہ تعالی جل شان ہوا نبی علیہ السلام برکتا جمعی روچا مارا مهلت داتا تا بانک نبوتا تجارت کنی پروا نیست بانک بو تجارت حرامی مسیح تبی آئی فس او الى ذکر الله و ذر البیع خدا غیر این ملکی مردمی یه تگم این دفتره و میلیونی 500,000 تومانی گونه مدرسه کمک و گوشتی که من ببخش من شرمنده هم من نسبت به مدرسه کوتاهی کده ولی ما گلایشی این همه قوم ما یه زندانی آزاد کنگا با پول هم قرار هم برای بندیتی پیرترتا چی آیا ملوتی آزاد کنی انشالله آینده شرط کمک کنی پدا گوشتی اگر چنانچه یک دانشجوی یا محتاج یا یک کاری بود تا اگر یه منصر معرفی بکنه ممکنه بلکه آقای کارگشایی خدا من توفیق بده این وقتی که تقاضاش یه نوشت من همه مرد یاد کردم اما مردم هم دروچ پیش باشته که من هنوز سفری رو بگم من گوره همیشه که تقاضا چیرا نوشت همه مرد آقای فلانی یک آقاز من نمان دوباره ماهوی تبران کنه که چیه نوشته کن شما دروچ شدی بانی من یاد داشت چیرا نویش که فرانکس طبق همه مذاکره ای که تو من کتا قولی تو من داتا که انچی مردمان تو گنده معرفیش بکن این جوانی شی ای مشکل هستی شی مشکل حل بکن گورا بزان یه تو من رندا زنگ جا این مردی هتا مزم دیگر اشتی 7 میلیون یا 11 میلیون وامدار بودتا من چی دا چودا کاری کتا شی و کار انجام داتا الله کار شر کتا و خدا تر جزا خیر بده خب این چیزا برای انسان باقی مانه شانه ارزش هسته ولی مردم روشی این چیزا سر فکر نکنه اگر چنانچه همین مدرسه ما با همین مکتب قرآن ما با تعلیم قرآن ما بی ما شما دین چه کجا یاد کنید پیغمبر خدا علیه السلام حدیث مبارک منی آخری کلام این مجلسه که واجه فرمایی که بزودی دنیا تها هنچین تاریکی پیدا بی که مثل تهارین شپه قسمتان تاریک هم صحابه ها جسکو که گروه چه آتحاری هم در آئین که راه چطوره وجه چه چیز ذریعه چه چراغی بزنین چه آتحاریکی هم نجات پیدا بکنین که جای کلی چاتی مصیبتی گرفتاری تو که مکفین وجه فرمایین که قرآن مجید آتحاریکی هم روشنایی چنان در آئین که وسیله چه آتحاریکی هم نجات پیدا کنگه الله قرآن کلام الله مجید مروچی اگر دنیا فتنیان تا گرفتار ہیں فسادان تا گرفتار ہیں خانوادیان تا پریشانی ہے لوگان تا گرفتاری ہے شہران تا گرفتاری ہے علت اشی ہے کہ ما چھ قرآن مسلمان فاصلہ گرفتا ما اگر چنانچہ مثل پیغمبر اصحاب کرام علیہم الرضوان گو قرآن ببی قرآن گو ما ببی چھ قرآن فاصلہ مگرے چھ کنا قرآن بانینے ما شما سر بلند و عزت مند ببی و دشمن میشمه حجبه میشمه سر کامیاب نبا آیا همیشه گو ناکامی روبرو با ما شما کامیاب بی دعا بکنی الله تعالی جل شانه مار شما را دنیا و آخرت کامیابی سر بلندی نصیب بفرمانی و الله تعالی ای کلماتی گوشک بو بیش از آنچه که من مولانه سر انتقاد کوت دلا که دیر کنگی مردمان دیر دارگی خسته با و من و دیر تر دا شما را و هر الله تعالی هرچی تقصیری چه ما انجام گی مجلس تا و پیسرا ما بفرمانی و الله تعالی چیزی که ای رضای مطابق بوده قبول بفرمانی و شما میک شما این اندگا الله لوگ تو که خدا می شما گناهی دیوانا که ما شما پر صحبت گروه کنی چاره گا نشتگی ما شما پر شعر و شاعری و گانا و ساز و آوازانی گزدرگا دیوانا نشتگی گناه دیوان بوده گا گیبتانی دیوانا نشتگی گناه دیوانا ربط نشتگی الله تعالی ای دیوانا ای شپگا می شما دیوانانی گناهانی شودو قرار بده و گناهان الله ما بفرمانی و همیشه ما شما را صالحین و نیکین مجلسان تان نندگه حاضریه و علماء محبت قرآن محبت و تی ذات پاک محبت الله ذو الجلال و تی نبی محبت صالحین و اولیاء بندگانی محبت الله تعالی مار شما را نصیب بفرمانی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین الحمد لله و صلی الله علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فروردگارا میں یہ نندگا قبول بفرمائیں، میں ناجائز دیوانانی نندگے کفارہ قرار بھی دے. اے خدا مارا گوتی ذاتا نزدیک بکن، اے خدا چھ گناہ مارا دور بدار، اے خدا چھ دنیا محبتا مارا دور بدار و آخرت محبتا میں دلانتا پیدا بکن. خداوتی ذات پاک محبتا میں دلانتا جاگزین بکن. اے خداوتی فکر و ذکر مارا نصیب بفرمائیں. اے اللہ تی پاکی نبی انبیاء مرسلین گزشتے محبت صالحین بندیان محبت مارا عطا بفرمائیں. خدایا نبی پاک اولاد ازواج جنینا صحابہ کرام علیہم الرضوان و امت تمام صالحین اولیاء و نیک انسانانی محبت ہمیں دلانتا پیدا بکن. ہمانی راہ اور طریقہ اور رسم سرا ہمارا گام زن بفرمائیں. اے اللہ قرآن ہمارا خدام و خادم و خدمت گزار بفرمائیں. میں ملا و عالم و حافظ و مارا درست سرا اے خدا بوت وظائف آگاہ بکن. میں اہل دنیایا دنیای مردم تنہائیں قرار مدے، مارا آیانا چوتی دنیایا وتی آخرت انتظام کرنے کے توفیق عطا بفرمائیں. و عزیزانی کے در ای جلسیا کسانی کے برائے مدرسے کمک کا یہ شفتا وتی نامش یادداشت کتگا ارادش کتگا مبلغی ادائی کنا، اے اللہ اشیا چنائیں قبول بفرمائیں. و آنا نقدن ہم آنا بزودی ادا کرنے کے توفیق انعاد بفرمائیں. و کسانی کے ہر مبلغی داتا گشت در عوض آنا صدہ برابر تو ہمیں دنیا تا عوض عطا بفرمائیں. و یا باعث صدقہ و نجات و صحت و سلامت جان و مال میں قرار بدے. اے اللہ فتنہ و محنتانا چی میں سرا دور بکا، چی محلے سرا دور بکا، چی شہر مردمانی سرا دور بکا، چی تمام مسلمانانی شہرانی سرا دور بفرمائیں. اے اللہ بیمارانا در ای محل و اطراف ہر چی حسنا مارا آنا ای مجلس تا کسانی کہا میں آواز عشقنگ تا کسانی ہا آمین گشا، میں بیماریانا آنی بیماریانا شفا بدے. اے خدا میں مردگان امواتی کے دیر یا تازہ چھ دنیا رفتہ گیا، اے اللہ آنا مغفرت بفرمائیں، ان قبران روشنا پر نور بفرمائیں. اے خدا میں فرزندانا صالح قرار بدے، بے اولادانا اولاد صالح نصیب بفرمائیں، زندانیانا چھ زندان آزاد بفرمائیں، تنگ دستانا رزق فراخ عطا بفرمائیں، بیکارانا کاسبی حلال نصیب بفرمائیں. میں پیر و جوان و مردین و جینانا با عفت و با ناموس و با غیرت و با حجاب و حیا قرار بدے، چه بی عفتی و بی حیائی. اے خدا میں جامعہ تمام جامعہ پاک سازی بفرمائیں. خدایا مسکراتا مست کنندہ این چیزانا مخدرات و اے خدا اعتیادا چه میں جامعہ ریشکن بفرمائیں. آ عزیزانی کے در ای بیماریاں مبتلا ہیں، خدا یا بود فضل کرم آنا شفا بدے، آنا ہمت و غیرت بدے کہ اس چیزا ترک بدے، یہ خودکشی عملہ دست بردار ببا. و میں جامعہ چ اس چیزاں پاک سازی بکاں. خدا یا مارا امنیت نصیب بفرمائیں. میں مسئولانی دلانا و تی خوف پیدا بکاں نسبت بما، آنا شفیق و مہربان بکاں، آنا میں حقوق دنیا و آخرت مراعات کرنے کے توفیق بدے. اے خدا آیانی کے اسلام ریشیانا باتیشہ جنگے رندائیں بنام بہر نامی ولقبی و قابل ہدایتنا ہے، خدایا آن ریشکن بفرمائیں. کفار مرحدین شرر چھ میں سرا دور بکن. اے خدا میں جوامعہ چھ شرکا کفرا چھ الحادہ بیدینیہ چھ بدعتا چھ معصیتا پاک سازی بفرمائیں. خدایا قرآن عشقا میں دلانتا پیدا بکن. خدایا یہ شہر تمام اطراف شہرستان و تمام اماکن یہ منطقہ بلوچستان و ہر کجا ہے، اے خدا مکاتب دینیہ مدرسہ دینیہ ہرد ہردی مکتبانہ مزنی حوزیانہ مدارسہ اے خدا ترقی روز افسون عطا بفرمائیں. دری ایام تعطیلاتا جوانان نوجوانانی کے پسرا مشغول مدارس بتگا و ادے دگا بزودی تا میانہ خرداد ماہ یا آخر خرداد ماہ چ دبیرستانانی امتحاناتا دانشگاہانی یا شاد فارغ با، اے خدا آنی قروبا بقرآن وانگا اے اللہ مائل بفرمائیں. و عشق قرآن علم قرآن مارا آیانا و عمل بالقرآن مارا درستانا نصیب بفرمائیں. خدا میں مساجدہ حفاظت بکاں، مساجد اہل مساجدہ حفاظت بکاں، میں مدارس دینہ حفاظت بکاں، میں مکاتب قرآن حفاظت بکاں، خدمت گزاران مکاتب قرآن و مدارس دینہ مساجدہ اے خدا دنیا و آخرتا مارا آنا سر بلند بکاں، مارا عزت دار بکاں، میں مشکلانا حل بکاں، میں پریشانیان دور بکاں، میں خطا گناہ معاف بکاں، میں محبت اے اللہ خالص براوتی رضا بکا و ما دلان تهاوتی حب و صادقه و نبی محبت صادقه اصحاب کرام محبت صادقه پیدا بکا و ما را در زمره صالحین و نیکان قرار بده. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پنج صد نود هشت هزار و پنجصد تن و صد و پنجاه هزار تن زکات پول رسته. جزاک اللہ.